NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Zuid-Amerikaans-Europese top in Brussel is afgesloten zonder directe veroordeling van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. Wel wordt in de slotverklaring het VN-handvest aangehaald, waarin staat dat onafhankelijkheid van staten moet worden gerespecteerd. Er staat ook een oproep in om door te gaan met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. De Benelux-landen doneren een aantal opgeknapte panzerinfanterievoertuigen aan Oekraïne. Volgens het ministerie van Defensie zijn die vanwege hun sterke panzer geschikt om militairen te vervoeren in gebieden waar wordt gevochten. De voertuigen worden komende maanden geleverd. Oud-president Trump verwacht dat hij binnen een paar dagen wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het parlement in Washington. Dat was begin 2021. De speciaal aanklager heeft Trump een brief gestuurd. Daar staat in dat hij binnen 4 dagen voor een juryrechtbank moet komen. Het gaat weer beter met Edwin van der Sar. De oud-doelman en ex-directeur van Ajax kreeg bijna 2 weken geleden een hersenbloeding. Inmiddels ligt hij niet meer op de intensive care, meldt hij op Twitter. Van der Sar hoopt dat hij volgende week naar huis mag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Margje Fixen. Een hele goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met sport, nieuws en cultuur. We blikken terug op de spectaculaire tijdrit van vandaag in de Tour de France. Vingegaard reed zijn beste tijdrit ooit. En zij speelde in de Bodyguard en trad in de voetsporen van Beyoncé als stem van Nala in de Nederlandse versie van de film The Lion King. En dan heb ik het over April Darby. En ze is hier straks met haar grote inspirator, met haar moeder Lucienne Schouten. En we hebben een kerstverse kampioen in de studio, want dit weekend won Puk Pietersen het Nederlands kampioenschap mountainbiken. Maar we beginnen in de rechtbank. Ja, want de rechtbank in Den Bosch heeft 3,5 jaar celstraf, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, opgelegd aan Alex S. vanwege hulp bij zelfdoding van 10 mensen. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland is vervolgd voor het op grote schaal verstrekken van zelfdodingsmiddelen. We gaan erover praten met rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Ja, jij was er dus bij vandaag in de rechtbank. Hoe reageerde hij erop? Nou, niet zichtbaar. Ik denk dat hij wel een klein beetje heeft geweten wat hem boven het hoofd hing. Dus ja. hij heeft het eigenlijk ogenschijnlijk onberoerd aangehoord. Ja. De eis was 4 jaar, dus ik denk dat hij nog erger had verwacht misschien. En de man was overtuigd van het helpen, hè, van mensen. Hij dacht, ja. Ik help mensen hiermee. Ja, dat vindt hij nog steeds. Hij zegt, mensen hebben gewoon het recht om zelf te beschikken over hun leven. En daar mag niemand anders over gaan. Geen arts, geen overheid. Mensen moeten zelf kunnen beslissen wanneer ze uit het leven willen stappen en wanneer niet. Ja, en daar mag niemand anders over gaan. En hij heeft ze daarbij willen helpen. Hij heeft het in ieder geval niet gedaan om rijk te worden. Want dat is hij niet geworden. Nee. En dat deed hij dus door middel van middel X, wordt dat dan genoemd. Dat is nog steeds onduidelijk, hè, wat dat dan voor middel is. Nou ja, het is een middel dat in de levensmiddelenbranche wordt gebruikt om als conserveringsmiddel. En het wordt volgens de rechtbank of het OM ook gebruikt in ziekenhuizen om bacteriële infecties te bestrijden. Ja. En hier in Nederland mag het niet worden geleverd aan particulieren. Er is ooit een convenance afgesloten tussen de overheid en de chemische industrie dat het niet aan particulieren wordt geleverd. Ja, en dat heeft alles te maken met het feit dat inname dodelijk kan zijn. Ja, en mensen en men wil er toch liever ook niet echt over praten wat het voor middel is, om mensen niet op ideeën te brengen. Nee, eigenlijk niet. Ja. Het is tijdens de rechtszaak natuurlijk wel besproken, maar iedereen heeft erg zijn best gedaan om niet helemaal duidelijk te maken om welk middel het gaat, om te voorkomen dat mensen toch gaan proberen het zelf te krijgen. Ja, en nou heeft hij het idee gehad, ik help mensen. Waarom vond de rechtbank het dan toch over de grens gaan? Nou, omdat hulp bij zelfdoding bij wet verboden is. Ja. En ja, we hadden hier niet te maken met een arts of een apotheker die precies wist waarmee die bezig was. Maar gewoon met, ja, zoals een van de nabestaanden het noemde, een zelfmoordcowboy die vanuit zijn eigen opvattingen besloot om dat middel aan de man te gaan brengen. En hij spiegelde mensen voor dat het een zachte dood tot gevolg zou hebben. Maar dat bleek dus in veel gevallen echt niet zo te zijn. Dat stervensproces, dat kan in tegenstelling tot wat bijvoorbeeld de coöperatie Laatste Wil beweert, geen 2 uur duren, maar liefst 40 uur, en kan heel pijnlijk verlopen. Ja, want nog even, hij was daar lid van, hè? Hij is een van de leden van die coöperatie. Ja. En hij kreeg ook zijn meeste klanten via die coöperatie Laatste Wil. Dus ja, ook leden van die coöperatie hebben een vreemde rol gespeeld. Er loopt ook nog vervolging tegen een aantal leden. Ja, Saskia, Marg, je had het er net al even over dat niet helemaal bekend moet worden wat dit precies voor middel is. Nou verkocht deze man dat middel, dit soort middelen, over de hele wereld. Dus er zijn nu heel veel mensen in het bezit van dit middel. Hoe gevoelig is dat? Nou, behoorlijk gevoelig, want hij zou zeker 1600 pakketten hebben verstuurd. Nou heeft het Openbaar Ministerie geprobeerd om na te gaan of er sinds hij dat deed, sinds 2018, sprake was van een toename van het aantal zelfdodingen. Nou, dat is niet het geval. Alex S. kreeg ook mails van mensen die zeiden, hey, we leven nu nog gezond en gelukkig en we hopen dat nog heel lang te doen. Maar we vinden het wel heel fijn dat we dit achter de hand hebben voor het geval dat straks niet meer zo is. Dus ja, er zijn heel veel mensen die dat middel in huis hebben. En wat je niet weet, is of ze dat middel voor eigen gebruik in huis hebben. Of wellicht om ja, iemand anders misschien naar de andere wereld te helpen. Dat kan ook nog. Hield hij iets van een dossier bij? Is te achterhalen aan wie het gestuurd is? Wie die 1600 mensen zijn? Nee, niet echt. Hij vroeg ook aan mensen die het middel bij hem afnamen om mailwisselingen te wissen, om de potjes, de etiketjes die op de potjes zaten te verwisselen voor iets anders, zodat hij zijn sporen kon uitwissen. En hij zei zelf, ja, dat deed ik om te voorkomen dat ik tegen de lamp zou lopen en vervolgd zou worden, want ik wilde zoveel mogelijk mensen helpen. Ja. Maar dat betekent dus ook dat het heel erg lastig is om na te gaan aan wie hij dat middel allemaal heeft geleverd. Maar tegelijkertijd vroeg de coöperatie laatste wil ook mensen om toch vooral te filmen, toch? Hoe ze doodgingen, als het ware. Ja. Ik weet niet of ze dat aan iedereen vroegen, maar we weten in ieder geval van één mevrouw aan wie dat werd gevraagd. En ook iemand die het daadwerkelijk heeft gedaan. En ja, dat deed de coöperatie, zeiden ze, om data te verzamelen. Ja, de nabestaanden hadden daar een heel akelig gevoel bij. Ja. Ik heb zelf een nabestaande geïnterviewd die zei van, ja, loop ik dan het risico dat ik straks op YouTube een filmpje ga tegenkomen waarin mijn moeder ligt te sterven? Het idee alleen al is natuurlijk afschuwelijk. En je weet niet precies wat die coöperatie laatste wil met die beelden doet. Nee. Maar toch, hè, hij had het idee dat hij mensen iets bood wat niemand anders kan. Want er is dus blijkbaar een groep mensen die zelf een einde aan het leven wil kunnen maken. Daar is dus niks voor, hè, binnen de wet geregeld. Hoe moet dat dan met die mensen? Ja, daar heeft de rechtbank toch een duidelijke uitspraak over gedaan. Zij zeiden, dit is de bijl aan de wortel van de euthanasiepraktijk. En die hele euthanasiewetgeving is heel zorgvuldig tot stand gekomen. Heeft ook jaren van discussie geduurd voordat die er was. Daar zitten allerlei waarborgen in om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt. Ja, en Alex S. is een van de mensen, hij is niet de enige hoor, er zijn veel meer mensen die er zo over denken, die het daar niet mee eens zijn. Die vinden dat het niet ver genoeg gaat en die dus hebben besloten om het recht in eigen hand te nemen en zelf maar stappen te zetten. Maar, zegt de rechtbank, ja, het is dus niet aan deze mensen om dat te beslissen. Het is ook niet aan de rechter om te beslissen of dat mag. Dat is een discussie die binnen de maatschappij moet plaatsvinden en op een gegeven moment moet het parlement daar een beslissing over nemen. Maar niet een zelfmoordcowboy. Dankjewel voor jouw toelichting. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf. We gaan praten over de Tour de France. Tot nu toe een strijd om secondes tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Maar die laatste, Vingegaard, sloeg vandaag onverbiddelijk toe in de enige tijdrit van deze Tour de France. Een tijdrit die de DSM-ploeg het liefst zo snel mogelijk vergeet. DSM are having an absolute nightmare. Two riders have missed their start. Er gaat heel veel mis in deze tijdrit. Oh, en crashes. Crash of Degenkolb. Nieuwe wielen, die ook nog eens minder rolweerstand hebben. Ben ik bang dat ze ook minder grip hebben. Oh, and another crash in this corner. Gewoon echt in de eerste bocht schoven ze onderuit. Out of DSM, two riders have missed their start and two riders have crashed. Als dat maar geen voorbode is voor een hele vreemde middag. En is er aan begonnen, Tadej Pogacar. Daar is het, 5 uur en druk ik ook mijn stopwatch in. En is de 156ste renner en laatste renner van vandaag vertrokken, Vingegaard. Parijs is nog heel ver weg. Bijvoorbeeld de 22,5 kilometer van vandaag. 9,54, 16 seconden sneller dan Pogacar op het eerste tussenpunt. Wat lief, als dat waar is, amai. 31 seconden in het voordeel van Jonas Vingegaard. Meer dan een halve minuut. Ja, en dat is natuurlijk wel een heerlijk moment voor hem geweest als hij dat bord passeert. Oh, die gele trein die eraan komt. Wat is het eigenlijk? Een soort TGV daar over dat parcours. Vingegaard, Danish Dynamite. Het zijn echt die benen die maar malen en die maar malen. En die al die kracht uit die spieren weten over te brengen. Pogacar rijdt een schitterende tijdrit, maar wordt in zijn hemd gezet door Vingegaard. Dat wordt meer dan een minuut en vijf. De ogen staan trouwens hol bij Tadej Pogacar. Vingegaard deelt een ongekende tik uit. 1 minuut en 38 seconden. Vingegaard neemt een optie op eindtwist. Ja, een ongekende tik. Misschien wel de knock-out zelfs van Vingegaard aan Pogacar. We gaan erover praten met onze analist Tom Velers en met tijdrit-expert Jos van Emden. Goedenavond allebei. Goedenavond. Hadden jullie dat voor mogelijk gehouden? Bij jou maar even beginnen, Jos. Dat Vingegaard in 22 kilometer een gat van 1 minuut 38 zou slaan op Pogacar? Nee. Het had me niks verbaasd als ze gewoon in dezelfde seconde zouden eindigen. Ja. Nou ja, dat was niet zo, dat er dan een klein verschil tussen zit, à la. Maar dit is toch bizar, want het lijkt dan dat Pogacar het slecht gedaan heeft vandaag. Maar hij wordt gewoon tweede in die tijdrit. Nou ja, dat zei ik ook nog. We zijn hier met een paar man op trainingskamp. En toen zag je ook aan het eind dat hij gewoon Rodriguez in ging halen. Hij reed ook een fantastische tijdrit. Maar het was er eentje absoluut beter. En ik denk ook dat we dat bij onze ploeg niet hadden verwacht. Ja, Tom, heb jij ook met stijgende verbazing zitten kijken? Vingegaard zelf noemde dit zijn beste tijdrit ooit. Deel je die mening? Ja, dat hoop ik. En ook voor zijn concurrenten. En het was echt alsof alles klopte. Maar dan ook echt alles klopte. Ik heb er echt met verbazing zitten kijken. Jij hebt thuis zitten kijken. Jos van Emden is dus op trainingskamp. Ja. Tom Dumoulin is voor ons in Frankrijk als analist. En die vond er ook nog wel wat van. Ik ben er even stil van. Het is volgens mij de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen. Echt waanzinnig. Echt weergeloze tijdrit. Bergop, maar ook gewoon bergaf. Echt weergeloos hoe Jonas aan het rijden was. Ja, dat is dus nog een stapje extremer. Jos, is dit, er wordt in het wielrennen wel eens gezegd, onwaarschijnlijk. Hè? Kijk je dan ook met dat soort ogen, dat je denkt van hoe kan dit toch? Bedoel je op dat er dingen gebeuren die niet kunnen? Nou ja, wel een beetje, want dat wordt natuurlijk makkelijk gezegd. Hè? En als er dan zo'n tijdrit wordt gereden en er wordt gezegd dit is de beste tijdrit ooit, dan zeg ik, beschuldig niemand ergens van, maar dan is dat wel een vraag die opkomt, toch? Oh ja, dat is inderdaad de erfenis die de generatie voor Tom en mij erin heeft gebracht. Ja, je vraagt het aan de verkeerde. Ik zit in die ploeg, ik weet wat er allemaal gebeurt. Kijk, het is in het verleden al vaak gezegd dat je handen in het vuur steekt. Maar ja, ik steek mijn handen in het vuur voor onze ploeg. En ook voor Jonas. Wat hier gebeurt is natuurlijk wel exceptioneel. Alleen zou ik het anders beschrijven. Ik zou dus gewoon zeggen dat het exceptioneel is. Als hij al zegt dat hij zijn beste tijd ooit rijdt. En Pogacar heeft er misschien een mindere dag. Ja, dan kan het op zo'n parcours. Kan het inderdaad die kant op gaan dat het een groot gat wordt. Ja, jij zit in die ploeg, dat zeg je zelf al. Je kent Vingegaard goed. Dat is een tengere klimmer. Wist jij dat hij zo goed kon zijn in tijdritten? Ja, nou, dat heeft hij natuurlijk de afgelopen paar jaar wel laten zien. Maar ik weet nog heel goed dat hij bij de ploeg kwam. En eigenlijk als een hele onbekende jongen. Maar toen hij op een tijdritfiets ging zitten, toen heb ik hem wel gelijk aan zijn mouw getrokken van hey, hoe goed zit jij op die fiets, zeg. En met Mathieu Heijboer er gelijk over gehad van nou, die moet wel een goede tijdritten gaan rijden, zo goed als die zit. Maar dan blijft het een klein jongetje en dan verwacht je niet dat hij doet, maar zijn eerste tijdritten waren al gelijk hartstikke goed. En daarna is hij in zichzelf gaan geloven, wat natuurlijk ook wel meespeelt. Maar ik moet wel zeggen dat ik in het begin al gelijk dacht van dit ziet er zo goed uit, dat moet eigenlijk wel hard gaan. Maar wat zie je dan op zo'n moment? Want ik hoor je zeggen hoe die dan zit. Wat bedoel je daarmee? Ja, je hebt eigenlijk wel de... Het is de laatste paar jaar zo veranderd allemaal. Maar zeg, voor de afgelopen paar jaar dan kon je vaak wel zien als iemand op een fiets ging zitten. Ja. Of het een tijdrijder was of niet. Echt waar? Dat kan Tom misschien wel een beetje beamen. Alleen ja, nu is die windtunneltesten zijn zo doorontwikkeld dat eigenlijk iedereen wel goed op de fiets gezet wordt. Maar als er een kleine Deen opeens bij ons in de ploeg komt en die stapt van zijn wegfiets op een tijdritfiets. En dan verdwijnt heel zijn hoofd. Die legt hij op het stuur neer. En je ziet dat daar nog steeds een goede krachtoverbrenging is. Dan zie je wel dat er in ieder geval potentie in zit. Ondanks zijn gestalte. Zie je dan toch dat moet hard gaan. Maar Jos, dat is voor een deel talent bij Jumbo-Visma. Is er natuurlijk ook een project van gemaakt. En meer dan dat, echt een specialistische begeleiding van met name, je noemde hem al even, Mathieu Heijboer. Is dit ook zijn succes? Ja, zeker. Ja. De tijd die Mathieu erin steekt is ongekend. En het neemt ook heel veel stress weg bij renners. Ik ben niet het niveau van Jonas. Maar zelfs voor mij loopt hij keihard. En is hij steeds bezig met nieuwe dingen te vinden. En dan moet je dat natuurlijk een keer proberen. Of het werkt, of dat het comfortabel is, of wat dan ook. Maar hij draagt steeds nieuwe dingen aan, waardoor de ploeg vooruit gaat en waardoor de renner zelf niet daarmee bezig hoeft te zijn. Dus als je op een gegeven moment zo'n vertrouwensband hebt met Mathieu, zoals ik heb en misschien andere renners ook, dan alles wat hij aandraagt, dat neem je gewoon als zoete koek. Dus dan stel je dat niet meer in twijfel. En dan ga je er gewoon voor. En dan maakt dat vanaf dag één maakt dat onderdeel uit van je routine. Dan ben je daar in ieder geval geen energie aan kwijt. Van hoe kan ik nog sneller gaan? Dat daar zorgt hij voor. Ja, dus een grote dankjewel ook naar Mathieu Heijboer, de tijdrit, paus, tijdrit, guru van Jumbo-Visma. Ik ga jou bedanken, Jos van Hemden. Wilde je toch even spreken naar deze tijdrit, omdat je toch tijdrit-expert bent. Praten we nog even verder met Tom Velers. Tom, door deze genadeklap staat Vingegaard nu in het klassement 1.48 voor op Pogacar. Hij kreeg de vraag of de eindzege hem niet meer kan ontgaan. No, there's still a lot of hard stages to come. So we have to keep fighting the next days. And we're looking forward to it. Ja, het logische antwoord. Hij kan ook niet veel anders zeggen. Maar denk je dat de Tour beslist is? Nou ja, tot nu toe waren het steeds tikjes. En over en weer overigens. En nu is het echt een grote klapper. Het zou heel gek klinken. Want vooral voor elke renner. Ook al heeft hij een ego tot en met. Wat een Jonas Vingegaard niet heeft. Om zo van de daken te schreeuwen. Staat hij er gewoon supergoed voor. Maar zal hij niet zeggen. En zal geen enkele renner mijn inziens doen. Hier ga ik de Tour wel even mee winnen. Er is altijd een soort, in topsport is er altijd een soort twijfel bij renners. Dat niet elke dag hetzelfde kan zijn. En ik hoop voor de meeste renners in de Tour dat hij zijn beste dag al gehad heeft. Na vandaag. Maar morgen is wel een dag die telt. Ze gaan de Col de Loze over. Dat is een col die gaat tot 2300 meter. Nou heeft hij in het verleden laten zien dat hem dat heel goed ligt. En dat is wel echt een key dag waar hij ook weer goed voor de dag moet komen. Om inderdaad die nu comfortabele voorsprong te behouden. Vingegaard is sowieso wat bescheidener. Hè? Viel me op bij het moment dat hij op het podium moest staan. Ik begreep ook dat hij daar liever weer snel vanaf is. Het is niet zo'n feestganger als Pogacar, toch? Nee, absoluut niet. En getuige ook bijvoorbeeld vorig jaar, wat mij heel erg bij is gebleven van de Tour van vorig jaar, die natuurlijk in Denemarken startte, dat hij met de presentatie al met tranen in de... maar echt tranen met tuiten daar voor zijn thuispubliek stond. En dat hem dat zoveel deed. Ja, dat is een soort emotie dat... geweldig om te zien. Ja, laten we dan ook even gaan luisteren naar Pogacar. Vingegaard zegt natuurlijk dat de Tour nog niet beslist is. Maar Pogacar moet erin houden natuurlijk. Dit zei hij na de tijdrit. It's a big gap now. I was hoping for a less gap. I was hoping to be in yellow today. But that's how it is today. I hope it's like a Marie Blanc stage. So then tomorrow I can have good legs like it was the first week. Iets meer de man van de bluff, iets meer de man van de stoere woorden. Maar verwacht jij dat hij na die tik van vandaag, dat hij morgen terug kan slaan? Of komt dit te hard aan? Nou, hij zal het wel proberen. Kijk, hij is wel eager om het te proberen. En hij durft daar ook wel, mijn inziens, alles in de weegschaal te leggen. Ook zelfs om zijn podium weg te spelen, zeg maar. Of te verspelen. Het is wel een ding dat hij, hoe hij de Tour nu door is gekomen, is het steeds op een weinig risiconemende manier om aan het eind te versnellen, een paar secondjes pakken, een paar bonifseconden pakken en daarmee zeg maar steeds die tijd terugsnoepen van die minuut wat hij verloren heeft op Vingegaard in die rit. En dat, kijk, nu zal die eerder aan moeten vallen. En dat zal een dag als morgen, ja, daar reizen die Col de la Loze, dat is een klim van 28 kilometer. En dat stuk, ja, eigenlijk het laatste stuk, dat is boven het 2000 meter al. Daar zitten stukken in van 11, 12 tot zelf 23% nog een stukje. Oh jee. Ja, dat telt. Dus daar gaan ze de lol echt op kunnen. En daar moet hij, ja, tijd terug gaan winnen. Dus daar zal hij niet kunnen wachten tot de laatste kilometer om aan te vallen. Nee, morgen moet hij elke kans pakken, elke kans aangrijpen. En zaterdag natuurlijk, laatste zware bergrit, ja, in de Vogezen. Is dat dan de tactiek? Elke keer als er iets van een kansje opdoemt, gelijk erin springen? Ja, zeker. Want anders is er geen kans. En kijk, je zou het jezelf als renner niet willen vergeven om elke kans die je nog krijgt in ieder geval te benutten. Ja, misschien weet je in je achterhoofd na zo'n tijdrit als vandaag dat als Jonas dezelfde benen heeft, ja, dat je eigenlijk op niks stuit. Maar je wilt het in ieder geval geprobeerd hebben. Dat je in ieder geval jezelf dat niet hoeft af te vragen na de tijd. Ja, topdag voor Vingegaard. Iets mindere dag voor Pogacar. Hoe zal team DSM naar deze tijdrit terugkijken? Twee man te laat, twee man gevallen. Hoe kan dat toch zo misgaan? Ja, hoe kan dat misgaan? Ik weet wel dat ze met nieuwe wielen reden vandaag. Van hun fietssponsor. Waar ze normaal met een andere merk rijden. Kijk, daar kunnen ook wel eens nieuwe banden opgelegen hebben. Die dan voor het eerst worden bereden. Het was wel dat de eerste rechterbocht waar ze indoken tijdens de tijdrit, dat daar een soort verdrijvingsvlak met witte strepen. Over het algemeen is het bij alle renners, maar dan ook alle renners in het profpeloton, bekend dat je met nattigheid op moet passen met witte strepen. Maar ja, het was droog vandaag. Dus maar Tom, heel even hoor. Want dat is die valpartij. Daar zal ongetwijfeld een verklaring voor zijn. Maar er staan ook gewoon twee renners die komen te laat bij de start. Dat is toch gewoon amateurisme? Ja, dat klopt. Het is vaak dat er, kijk, bij alle teams hangt er eigenlijk een klok. En de jongens weten de starttijd en die zijn aan het inrijden. En die worden wel, kijk, er moet eigenlijk gewoon iemand die tijd timekeeper zijn, die de tijd bewaakt ook voor de renners, mochten ze dat zelf uit oog verliezen. Ja, en dan moet je wel kordaat in zijn. En het is wel soms voor degene die iets verder in de achterhoede, ja, een beetje spel om laat van de roller af te komen. In ieder geval niet oververhit, maar wel warm aan de start te komen. Maar dit was echt slordig. Ja. Echt slordig. En vooral, het is mij gebeurd op een paar seconden na. Maar vooral, kijk wat het is in zo'n tijdrit. En nou is Sam Welsford, om een voorbeeld te nemen, die was te laat. En dan moeten ze vandaag een eerste of een tweede categorie klim moeten ze op. En rijden ze een tijdrit van 22 kilometer. Toevallig rijdt één renner die eindigt buiten tijd. Maar Alexis Renard van Cofidis. Nou is die ook gevallen. Maar het is niet een luxe dat jij als jij niet zo goed omhoog gaat, dat jij zomaar even een tijdrit op tijd binnenkomt. Ik heb daar zelf echt al een keer voor moeten strijden met twee tweede categorie klimmen in de Tour om überhaupt op tijd te komen. En echt mijn longen aan mijn lijf moeten rijden. Dus als je dan te laat komt en dan ook nog eens niet de beste de klimmersbenen onder hebt, dan kan je dat ook gewoon de kop kosten. Nou, dat is hem dan in ieder geval nog bespaard gebleven. Tom Veles, bedankt in ieder geval voor je analyse over de Tourdag van vandaag. Ruben Hoeken uit Krommenie moest even in zijn arm knijpen toen hij opeens een belletje kreeg van het management van Coldplay. De muzikant verzamelt instrumenten voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En de wereldberoemde band besloot hem te helpen. Coldplay doneert een keyboard aan zijn stichting. Ruben, goedenavond. Goedenavond. Wat dacht je toen je het bericht kreeg? Nou, dat is goed werk, dacht ik. Lekker nuchter. Maar hoe kwam Coldplay in vredesnaam bij jullie stichting terecht? Of was dat helemaal niet zo'n gek lijntje? Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Ik denk dat ze gewoon het hebben gelezen. Of via Mojo of via Live Nation. Ja, want Mojo kent jouw stichting, hè? Ik denk het wel. Ja, ja, wie niet? Heb je ze trouwens persoonlijk kunnen bedanken? Of hoe ging dit? Nou, ik kreeg in eerste instantie een mailtje van Mojo. Ze hadden een toerende artiest. En of ik eventueel... die wilde graag wat doneren aan mijn stichting. Waarvoor ik dus instrumenten inzamel voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of die door financiële onmogelijkheden niet in staat zijn een instrument te kunnen betalen. En met die stichting hebben we bijna, om precies te zijn, 483 instrumenten ingezameld en vervolgens weggegeven. Ja. En ik denk dat Mojo daar ook van wist. Die mailde mij dat er een toerende artiest wat wilde doneren. Ik wist niet wie het was. Maar ik had ergens gevoel dat zou best Coldplay kunnen zijn. Dat ze dus in de arena aan het spelen zijn een paar dagen. Ja. En dat bleek dus ook waar te zijn toen ik die Amerikanen sprak. Want je sprak die Amerikanen, wie dan? Ja, dat was van Live Nation. Ik voel dat hun management is. Oké, okay. Maar heb je het keyboard al daadwerkelijk in huis? Of hebben ze het nog even nodig bij het optreden? Ik heb hem nog niet in huis. Ik verwacht hem één deze dagen of anders volgende week. Ja. Ik kan hem moeilijk van het podium afhalen. Ja, nee, daarom. Ze hebben nog even nodig. Maar denk je dat je nog een van die mensen van Coldplay zelf gaat spreken? Of weet je dat niet? Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik heb het verzoek wel neergelegd. En dat gaat me eigenlijk maar... Ik ben waarschijnlijk de minst starstruck persoon op deze aarde. Maar het gaat me meer om de uitstraling van... De stichting. Van de stichting, inderdaad. Ja. En dat kinderen dus ook kunnen zien van... Hey, ik kan ook gewoon met een gitaar of een keyboard of een drumstel... misschien wel de wereld over. Ja. Doet het je dan... Die jongens zijn natuurlijk ook ooit begonnen met een gitaar met 3 of 4 snaren. Ja. Ja, dan moet je het natuurlijk weer weggeven. Dat is nou eenmaal hoe het werkt bij die stichting. Doet het dan pijn bij dit keyboard? Nee. Helemaal niet? Nou, ik vind het leuker als een kind er zielsgelukkig van wordt. Ja, ja. Ik speel zelf gitaar, dus ik heb eigenlijk ook niet zoveel aan een keyboard. Nee, dat is ook... En naar wie gaat het keyboard? Weet je dat al? Dat weet ik nog niet. Ik denk, als ik hem in ontvangst heb genomen... hopelijk van hunzelf, dat zou ik het allerleukste vinden natuurlijk. Als het niet zo is, dan ontvang ik hem waarschijnlijk per koerier... En dan zet ik hem denk ik gewoon op mijn Facebookie. En dan zeg ik van jongens, dit is een heel bijzonder exemplaar. Na de zomer gaan we over de 500 gitaren. Maar dan komt er weer een nieuwe actie online. Wauw. En misschien wordt dit wel nummer 500. Ik zocht al naar iets speciaals voor de 500ste. Dus ik vind dit wel iets heel speciaals om het nummer 500 aan te geven. Ja, heb je wel gevonden. Ja. Heb je nog wensen? Andere grote artiesten die nog iets zouden kunnen doneren? Nou, het klinkt misschien een beetje raar. Ik vind het natuurlijk fantastisch dat we op de radar zijn van zo'n band zoals Coldplay. Dat is natuurlijk best wel een eer. Maar daarvoor hebben 483 andere mensen ook gewoon gedoneerd. Dus ik heb niet speciaal wensen. Nee, als er maar wat komt. Ja, het enige wat ik belangrijk vind, als je zo kinderen kunt helpen... en vluchtelingkinderen uit Oekraïne, die hebben gitaren, dat is toch prachtig. Ja, Ruben Hoeken van Muziek voor Kids, bedankt. Straks na 9 uur hier te gast Puk Pietersen en April Darby. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Radiomaker Stef Visjager wordt gek van het lawaai in de stad. Hey, zou jij muziek uit willen doen? Waarom niet? Ja, maar ik vind het niet gezellig. En ze is bepaald niet de enige. Ging er maar eens morgen een bekende Nederlander dood door geluid. Dan hadden wij overmorgen politieke aandacht. Heeft het zin om te vechten tegen geluidshinder? Of moeten we ermee leren leven? Ik vind het geluid van heien heel erg interessant. Ik kan er wel van genieten, ja. Deze week in Docs, Stilte is het nieuwe goud. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Last Minute Mania. Dus nu extra voordelig naar de zon met Corendon. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In Brussel is de top tussen de Europese Unie en landen uit Latijns-Amerika afgesloten met een verklaring waarin ook wordt stilgestaan bij de oorlog tegen Oekraïne. Rusland wordt niet direct genoemd of veroordeeld, maar er wordt verwezen naar het handvest van de VN en het internationaal recht. Daarin staat dat de soevereiniteit en onafhankelijkheid van staten moet worden gerespecteerd. Er staat ook een oproep in om door te gaan met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. De Benelux-landen doneren een aantal opgeknapte panzerinfanterievoertuigen aan Oekraïne. Volgens het ministerie van Defensie zijn die vanwege hun sterke panzer geschikt om militairen te vervoeren in gebieden waar wordt gevochten. De voertuigen worden komende maanden geleverd. Winkelketen Big Bazaar sluit later dit jaar 13 van 125 winkels als de huren niet worden verlaagd. Vanochtend bleek dat de discounter twee winkels in Wormer en Schagen vanwege huurachterstanden moet ontruimen. Big Bazaar heeft ook last van hoge energieprijzen en loonstijgingen. Verder houden consumenten de hand op de knip. Oud-president Trump verwacht dat hij binnen een paar dagen wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het parlement in Washington. Dat was begin 2021. De speciaal aanklager heeft Trump een brief gestuurd. Daar staat in dat hij binnen 4 dagen voor een juryrechtbank moet komen. Een Amerikaan is de Noord-Koreaanse grens overgestoken en wordt waarschijnlijk vastgehouden door Noord-Korea. Dat meldt de militaire eenheid die de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea bewaakt. De man, een militair, was mee met een tour en is toen de grens overgestoken. Het gaat weer beter met Edwin van der Sar. De oud-doelman en ex-directeur van Ajax kreeg bijna 2 weken geleden een hersenbloeding. Inmiddels ligt hij niet meer op de intensive care, meldt hij op Twitter. Van der Sar hoopt dat hij volgende week naar huis mag. Het weer vanavond en vannacht in het noorden een enkele bui. Het is dan een graad of 13. Morgen hier en daar wat regen, ook wat zon. En dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stekelenburg en Margje Fixen. Ja, en het is 9 uur geweest. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Dit weekend werd Puk Pietersen Nederlands kampioen mountainbiken. Europees kampioen mountainbike was ze al. En Pietersen is over een maand in Glasgow de favoriet om wereldkampioen te worden. Wat haar geheim is, horen we zo. Misschien zit dat geheim wel in haar genen. Bij musicalster April Darby is dat in ieder geval wel het geval. Want ze is hier samen met haar moeder Lucienne Schouten, die ook zangeres is. Ja, welkom in de studio van links naar rechts. Puk Pietersen, April Darby en Lucienne Schouten. Puk, jij allereerst gefeliciteerd met die Nederlandse titel van afgelopen weekend. Was dat moeilijk? Was dat afzien? Was dat makkie? Ja, goedenavond. Nee, dankjewel. Het was wel goed afzien, net als iedere wedstrijd eigenlijk. Het was dan in Nederland, dus de wereldtop stond dan niet aan de start, maar... Ja, de beste Nederlandse dames waren er wel. Ja, is dat herkenbaar, April? Dat competitie-element, bestaat dat bij jou ook? De beste willen zijn? Ja, tuurlijk, dat moet ook. Heel vaak projecten die je doet, daar is ook een auditieproces. Dus dan moet je daar ook bovenuit stijgen om dan bijvoorbeeld het volgende project te mogen doen of de volgende baan te krijgen. En doorzetten, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, zeker. Ja, opgeven is niet echt een optie in dit vak. En ik weet 100% zeker van topsporter ook niet. Ja, en Puk, je zit op de fiets, maar ik heb toch daadwerkelijk begrepen dat jij als kind ook op de planken stond. Ja, ja, ik zat vroeger op toneel. Oh, echt? Oh, leuk. Maar niet voor heel lang, hoor. Al gauw kwam het fietsen erbij en toen is daar weer de aandacht naar gegaan. Die spotlight is niet voor mij. Ik ga lekker mijn fiets. Nee. Lekker onder de modder, ja. Dat is het meer. Maar toch, hè, gewoon wel op toneel gezeten. Ja, en ook spotlights natuurlijk, want ze kan het allemaal. Mountainbiken, veldrijden, wegwielrennen. En als ze start, rijdt ze eigenlijk altijd voor de overwinning. Sterker nog, in veel gevallen wint ze ook. Bijvoorbeeld afgelopen weekend dus, toen Puk Pietersen voor het eerst en met overmacht Nederlands kampioen mountainbiken werd. En je zei het al, is al Europees kampioen mountainbiken. En ook Nederlands kampioen veldrijden. Dat was een half jaar geleden in Zaltbommel. Allereerst dus gefeliciteerd. Weer een titel erbij. Wat betekent dat dan nog? Want je zei net zelf al, daar is dan de wereldtop niet. Als je Nederlands kampioen probeert te worden. Is die Europese titel, is die dan meer waard voor jou? Puur in waarde misschien wel. Maar qua prestatie of qua trui eigenlijk niet natuurlijk. In beide gevallen krijg je een trui die je het hele jaar aan mag doen op het hoogste niveau. Dus in dat opzicht is het... En welke trek je dan aan? Je kunt er maar eentje aan. De hoogste, dus het EK. Toch wel. Europese trui, ja. Dat staat dan boven de Nederlandse trui. Ja. En ik kan me voorstellen, je zet wel eens flink afzien. Qua inzet doet het een niet voor het ander onder. Nee, ik heb in beide gevallen mezelf helemaal kapot gereden eigenlijk. Dus... zitten dan misschien wat minder dames tussen, zeg maar. Maar in beide gevallen ben je natuurlijk constant op de limiet aan het rijden. En constant overal zo snel mogelijk eigenlijk overheen en doorheen te komen. Je kwam hier net binnen met een trotse vader die wat foto's maakte van hoe je hier ging zitten. Je moeder die lijkt eigenlijk nog het meest verbaasd en misschien zelf wat overrompeld. Je probeert er zoveel mogelijk van te genieten, maar het is wel... Heel veel, want dan denk je van, ach, weer. Oh, heeft ze weer gewonnen, weet je. Dat hadden we niet verwacht. Nee. U begeleidt natuurlijk haar heel intensief, al heel lang. Ja, dan zijn er ook aspecten die u als moeder ook los kunt laten? Jawel, tuurlijk, ja. Hoe lastig is dat dan? Niet zo lastig, want Puk is best wel heel wijs. Ze weet wel wat ze doet en dat is altijd al zo geweest, dus. Wat zit er in het vat voor haar? Ja, dat heb ik dus. Ik heb daar ook echt werkelijk geen idee van. U durft niet meer te voorspellen? Nee, ik durf niks meer te voorspellen, inderdaad. Is het een familie... Oh, sorry, ga je gang. Nou ja, ik was eigenlijk benieuwd wat je zelf denkt wat nog in het vat zit. Durf jij dat te voorspellen? Ik hoop heel veel, natuurlijk. Het is, ik ben nog best wel jong, dus... 21. Ja, dus als je kijkt naar de tijd die je nog hebt, heb je natuurlijk nog, nog echt wel veel tijd om veel te doen. Ik hoop voor nu dat het gewoon zo goed blijft gaan. En dat ik zoveel mogelijk, dat je blessurevrij kan sporten natuurlijk. En dan komen de uitslagen, die volgen dan vanzelf wel, denk ik. Is het een familieproject, het project Puk Pietersen? Want je vader is dus mee, we horen nu je moeder. Het stond dus wel een beetje geworden, ja, zeker. Ik denk in iedere sport dat je ouders wel heel erg nodig hebt. Maar zoals in de winter met het veldrijden gaan ze echt ieder weekend mee, zeg maar. Als mechanieker, chauffeur, verzorger. Dus eigenlijk ook een beetje mijn eigen stafteam is het. Is dat leuk? Ik vind het van wel, ja. Een weekendje uit steeds. Dus hartstikke gezellig. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje een parallel naar jullie toe. April Darby, jij zit hier met je moeder. Ja, klopt. Die, volgens mij hebben jullie ook zakelijke betrokkenheid bij elkaar gehad in elk geval. Herken je je daarin, in zo'n familieproject? Ja, zeker. Zeg maar, als je iets in de topsport wil betekenen, dan is zeg maar in je jongere jaren, daar begin je natuurlijk al mee. En dan is je familie super belangrijk. En daar zijn je ouders natuurlijk ook super belangrijk in. Want hoe ga jij bij je training komen? Of hoe ga jij bij je dansles komen of je zangles? Zijn natuurlijk je ouders die je brengen en dan daar braaf op jou zitten te wachten en alweer naar huis gaan. En je ondertussen helpen met je huiswerk op school. En ja, er komt best wel veel geregel bij kijken om dan maar die droom uiteindelijk waar te kunnen maken van ja, uiteindelijk de top bereiken. Maar dan denk ik wel, ik hoor inderdaad allemaal mooie taken voor die ouders, maar ja, het schijnt dat het altijd wel heel gevoelig ligt als ouders zich gaan bemoeien met wat je aan het doen bent. Ja, je weet het ook hoe het gaat, zeg maar langs de lijnen bij de voetbal, dat alle ouders het altijd beter weten en kunnen en dan daar roepen naar de kinderen. Nou, dat is dan op amateurniveau. Dus laat staan dat als je dit professioneel wilt gaan doen, dan natuurlijk worden er wel eens dingen gezegd en worden er opmerkingen gemaakt. Ja, heb je bemoeien je ouders je ook met zich ook met nou ja het rijden zelf? Ik bedoel, ja, vader die kan dat. Niet meer echt bij de jeugd. Misschien wat meer. Dan heb je zelf ook nog niet heel veel ervaring natuurlijk. Maar op een gegeven moment zo, ik denk ja, als je een beetje zo 15, 16 bent, dan kom je een beetje in de hogere categorieën. Rij je wat lastigere parcoursen. Dan mag je echt in het buitenland rijden. En toen wist mijn vader ook wel dat hij niet veel meer kon doen. Ja, ik kan bij lijnen bij bepaalde obstakels staan en ze filmen, zeg maar. En dan aan mij laten zien wat anderen doen. Maar ja, hij weet zelf ook dat hij daar niet heel veel over te zeggen heeft qua, ik weet het dan zelf beter, zeg maar. Ja, en als het is aan een moedervraag in het gezelschap. Lucienne Schouten, je bent moeder van April. Ligt het soms gevoelig om je met te veel met dingen te bemoeien? Ja, zeker wel. Ik vind het hartstikke leuk, want ik hoor nu een stuk herkenning wat je in het vak van April ook zeg maar meemaakt. Het is natuurlijk altijd heel makkelijk om dingen te observeren. En omdat ik zelf ook zeg maar in het vak heb gezeten toen ik jonger was. Ja, dan zie je gewoon bepaalde dingen. En dat probeer je dan daarna te bespreken. Want je wil heel graag dat je weet, als je jezelf op video ziet, dan denk je dit kan beter, dat kan beter. En zo wil je dus steeds een stap verder komen in wat je wilt bereiken. Ja, Puk, er werd net al gezegd dat je eigenlijk alles kunt, hè? Veldrijden, mountainbiken, wegwielrennen. Is er iets wat je het leukste vindt of waar je jezelf het beste in ziet worden? Op dit moment haal ik nog wel het meeste plezier uit de combinatie mountainbiken veldrijden. Dus echt, ik zie mezelf momenteel echt als offroad renster dan. Maar ja, ik vind eigenlijk alles wel leuk. En ik heb nog heel weinig op de weg gereden, dus ik weet ook niet in hoeverre ik me daar naar mijn plezier heb of ga doen, dat zou ik in de toekomst nog moeten uitzoeken. Er stond in een artikel dat vooral het bemodderde gezicht van je vader jou echt daadwerkelijk inspireerde. Ja, klopt. Is dat gewoon je drive, zo smerig mogelijk worden? Toen ik jong was wel. Nu denk ik ook wel aan mijn fiets die dan vies wordt en dan weer schoongemaakt moet worden. Maar ik vind dat gewoon hartstikke leuk om inderdaad een beetje te ploeteren of het heeft wel iets of zo. Ja, en nog even, want je bent niet de enige. Jouw zus, die doet ook mee. Heeft meegedaan ook aan het NK op de weg. Klopt. Dus jullie doen het beide. Hoe is dat om dat met haar te delen? Leuk, ja. Je kan zo toch een beetje verhalen uitwisselen, denk ik. En je hebt gewoon iets wat je echt heel erg met elkaar gemeen heb, zeg maar. Dat is echt wel leuk om dat dan nu nog steeds te hebben. Zij woont dan nu op kamers, dus je ziet er dan wat minder. Maar dan is dat toch fietsen iets wat wel verbindt. Zo kan je wel samen trainen en alles. Ja, over iets minder dan een maand is het WK Mountainbike in Glasgow. Vind je jezelf ook daar de grote favoriet? Zo voelt het niet helemaal, maar het is wel zo, ja. Oké, dan moet je even uitleggen. Ja, voor mezelf. Of probeer je het een beetje bij je weg te houden? Nou, voor mezelf ligt er niet superveel druk op. Natuurlijk uiteindelijk wel. En dat komt natuurlijk ook nog wel naarmate dat de wedstrijd dichterbij komt. Maar ja, in mijn hoofd zijn die andere dames nog net wat groter. Hebben wat meer ervaring. Maar voor de buitenwereld, ja, ik heb dan nu 3 van de 4 wereldbekers dit jaar gewonnen. Dus dan ben ik wel natuurlijk uitgerekende topfavoriet. Ja, hun naam is groter, maar jij bent eigenlijk gewoon de beste. Op dit moment wel, ja. Hoe belangrijk is dat mountainbiken? Want die discipline is natuurlijk Olympisch, hè? Zit dat in je achterhoofd? Volgend jaar de Olympische Spelen in Parijs? Zeker, ja. Dat is wel iets waar ik echt naar uitkijk. Ja, je doet meer dan alleen fietsen. Vloggen bijvoorbeeld? Klein beetje, ja. Maar vooral, ik maak video's van hoe het parcours eruit ziet. Nou, laten we even luisteren. Hola chicas, bij een nieuwe video. We zijn vandaag in het prachtige Benendorm, zoals je kan zien. Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in Beekse Bergen. Ik heb gehoord dat heel veel zand is, dus we gaan kijken of dat echt zo is. GoPro lab. McDonald's Maasmechelen 2022. Okay guys, thanks for watching. See you next time. Ja, het derde geluid is van een filmpje waarin Puk door de McDrive fietst. Vlak langs de auto's die daar zijn opgesteld, heb ik begrepen. Weinig ruimte, dus veel stuurmanskunst. Klopt, ja. Ja. Toch een beetje parcoursverkenning doen daar ook. Voor na de wedstrijd alvast. En hoe is dat ontstaan, dat je ging vloggen? Ja, ik heb vorig jaar dan een GoPro gekocht om de parcours te filmen. En dan kon ik het zelf terugkijken, daags voor de wedstrijd. Zodat je, zeker in het mountainbiken, zijn die parcours echt wel intensief met meer dan 200 hoogtemeters per ronde. Dus ja, hoe minder rondes je eigenlijk hoeft te rijden, hoe beter qua om je benen fris te houden. En als je dan video dat nog kan zien, dat bespaart dan natuurlijk fietsen. En toen dacht ik, ja, ik kan die video net zo goed online gooien. En dan hebben anderen er ook wat aan. Maar is het alleen maar om je wedstrijd te verbeteren? Of heeft het ook iets? Werk je ook aan het merk Puk Pietersen? Dat had ik niet per se mijn achterhoofd. Je hebt best wel volgers. Ja, klopt. Nee, ik had niet per se mijn achterhoofd toen ik ermee begon. Maar ondertussen is het wel iets waar mensen naar vragen wanneer de GoPro Lab online komt, zeg maar. Dus het is wel leuk. Maar je doet het ontzettend ontspannen. Je fietst en je bent eigenlijk een soort sportcommentator tegelijkertijd. Komt dat zo vanzelf? Ja, het is eigenlijk hoe ik normaal ook rondfiets met mijn vrienden dan. Dus dan komen de gesprekken vanzelf eigenlijk. Ja, het is bijna een talent. Ik bedoel, je zit aan het begin van je carrière, maar als ik die analisten nu in de tour zit, dat zou zomaar je volgende carrière kunnen zijn. Wellicht over 15 jaar. Wat heeft talent, vind jij? Ja, ik vind wel dat je talent heeft. Ja. En zeker ook, ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat iemand tijdens dat je zo inspant, dat je er dan ook zo rustig over kunt praten. Dus dat vind ik wel echt heel knap. En dat vind ik ook wel grappig om te zien. Ik had het nog nooit zo gezien, eigenlijk. Okay. Het ging net al natuurlijk over dat je ontzettend veel verschillende talenten hebt. Mountainbiken, die andere disciplines. In het veldrijden ben je dus ook Nederlands kampioen. En je werd ook nog vijfde, want je zei net dat je op de weg nog niet zo heel veel had gereden, maar bij je debuut op de World Tour werd je vijfde in de Strade Bianche. Je wordt wel eens vaak vergeleken. Nou, je voelt de naam misschien al aankomen met Mathieu van der Poel. Bondscoach Germer de Knecht zegt er het volgende over. Ja, ik kreeg laatst van mijn vrouw een kopje waarin stond Puk Pietersen is net Mathieu van der Poel of zo. Net zo'n multitalent, maar dan was dat wel een rood doorgestreefd. Vond ik wel een goede Puk, is gewoon Puk en die moet je niet vergelijken met iemand anders, denk ik. Natuurlijk bewandelen ze een beetje dezelfde weg, hè. Ze hebben allebei liefde voor offroads. Ik denk Puk wel duidelijk minder voor het wegwielrennen. Maar Puk is gewoon Puk en laat er gewoon Puk zijn. Ja, en wie is dat dan? Gewoon Puk? Ja, ik... Ik denk een beetje zoals je op de video's ziet, ontspannen. Maar wel eigenlijk steeds met veel plezier rondrijdend. En wat vind je zelf van die vergelijking als die naam valt van de Poel? Ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel een beetje een eer als je met zo iemand vergeleken wordt. Maar ja, de vergelijking wordt natuurlijk gemaakt. We rijden voor hetzelfde team ook. Dus dan snap ik ook wel waar het een beetje vandaan komt. Uiteindelijk qua... hoe je inderdaad je pad begaat en hoe je persoonlijk bent, dat is natuurlijk compleet verschillend. Ja, want hij heeft natuurlijk de overstap naar de weg niet volledig gemaakt, want dit jaar ook nog veldrijden gedaan. Maar zie jij dat in de toekomst ook wel gebeuren, dat de weegschaal veel meer gaat doorslaan naar wegwielrennen? Dat kan. Ik weet dat nu echt nog niet. De focus ligt dus voor nu echt nog volgend jaar op Parijs. En daarna moet ik even kijken wat ik ga doen. Als ik het mountainbiken heel leuk blijf vinden, dan kan het ook maar zo zijn dat ik nog een paar seizoenen echt vol de mountainbike en de cross combineer. Dat is echt, ligt nog in mijn hoofd nog zo ver weg dat ik daar nog niet heel erg mee bezig ben. April. Ik zit de hele tijd te denken, hoe zou April het nou toch doen? Op zo'n mountainbike of op dat veld rijden. En dan lijkt dat jou wat? Nee. Daar kunnen we heel kort over zijn. Ik zat het net aan haar te vertellen. Van zeg maar, mijn middelbare schooltijd moest ik best wel een eind fietsen naar mijn school. En toen had ik echt gewoon tegen mezelf, of aan mezelf beloofd, van als ik klaar ben hier op school, ga ik nooit meer fietsen. Ik vond het vreselijk door wind, regen, die afstand. Ik dacht, ik vond het vreselijk. Dus nee, voor mij is fietsen is echt een no-go. Nee, je doet het gewoon echt niet meer. Ik vertik het gewoon. Oh, echt? Nee, ik heb er helemaal niks mee. En dat heeft niet te zeggen dat ik niks met de sport heb. En ik vind het super vet wat zij doet. En met de topsport. Ja. Ik zou het niet erg vinden om echt helemaal vies te worden, helemaal door de modder te gaan. Dat lijkt me ook best wel een soort van avontuurlijk of zo, weet je. leren. En ik vind het best wel cool dat, ja, ook als vrouw dat je deze sport beoefent. Dus ja, ik vind het best wel kick-ass eigenlijk, om het zo te zeggen. Maar fietsen, dat sla ik echt even over. Heb je wel een fiets? Nee. Helemaal niet? Nee, ik heb het gewoon echt die belofte aan mezelf gemaakt van, nee, ik wil dat gewoon niet. Nou, kan je daar nou iets bij voorstellen, Puk? Het is je lievelings. In Nederland zonder fiets, dat is nog bijna bijzonder eigenlijk. Ja, het gaat best makkelijk hoor. Gaat best wel goed. Ja. Het ging net over multitalent zijn, hè? Verschillende dingen kunnen. Voel jij dat wel eens, dat je moet kiezen tussen verschillende dingen? Nou, ik voel heel erg dat andere mensen mij willen laten kiezen. Zeg maar dat ik dat is, zeg maar, maar je moet nu kiezen, dit of dat. Maar ik zeg maar, waarom zou je moeten kiezen? Waarom kan je niet gewoon alles doen? Ik denk dat het bij jou ook hetzelfde is. Het werd jou eigenlijk ook letterlijk gevraagd net. Ja, eigenlijk heel vervelend dat wij er ook de kant op drukken. Nou, dat ze maar moet uitspreken wat ze het leukste vindt. Ja, dat is eigenlijk. En het is ook een beetje soort. Ja, het is ook heel erg Nederlands natuurlijk. Want het is ook van, ja, doe maar normaal, als doe je heel gek genoeg. Weet je, waarom zou je niet meerdere dingen kunnen doen? Is waarom dat niet? Want jij bent Amerikaanse van geboorte. Is dat in Amerika anders? Ja, zeker. Ja. Dan mag je wel al die dingen tegelijk. Tuurlijk, de sky is the limit. Zeg maar, daar zou je, als ik het even naar op mezelf betrek, kan je zangeres zijn, danseres, kan je actrice zijn, kan je presenteren. Zou je, nou ja, ik zal maar ergens, zal maar zeggen, Arnold Schwarzenegger is gouverneur geweest van Californië. Zeg maar, alles is mogelijk daar, snap binnen je? Binnen één persoon. Binnen één persoon. Ja. En ja, en als jij die kwaliteiten hebt, waarom ook niet? Dus Puk kan gewoon en mountainbiken. En ze is ook vlogster. Dus uiteindelijk kan ze ook influencer worden. Of dat is ze al op dit moment, weet je. En als zij zegt van, ik wil toch iets nog totaal anders doen, dan waarom niet? Want we hebben het ook nog niet allemaal gehad. Want naast vloggen en veldrijden en mountainbiken en wegwielrennen, ben je ook nog student. Want je studeert bewegingswetenschappen. Klopt, ja. Waar haal je de tijd vandaan? Ja, dat is typisch Nederlands. Nee, in Amerika zouden ze zeggen, good Nederland. For you. Ja, sky's the limit. Ja. Nee, ja. Afgelopen jaar ging het eigenlijk wel prima met combineren. Tussen af en toe wel wat discipline hebben om echt te gaan studeren, zeg maar. Of soms vraagt wel wat planning, maar over het algemeen lukt het wel gelukkig. En heb je er iets aan? Het is natuurlijk een studie die vaak wel gedaan wordt door mensen die een functie krijgen in de sport. Heb jij er nu al iets aan wat je daar leert? Ja, ik vind het gewoon heel interessant dat het me een beetje meer de mogelijkheid geeft om nog kritischer naar mijn eigen trainingen te kijken. Naar bijvoorbeeld trainingen die in het schema staan. Daar kan ik ook echt daadwerkelijk wat over zeggen, zeg maar. Of ja, weten welke wat de effecten zijn. En ik vind het verder ook heb gewoon je een heel voorbeeld hoe dat werkt. Ja, als er je traint heel erg in intervals, doe je eigenlijk. Dus bijvoorbeeld dat je op de fiets zit en je gaat een keer 30 seconden sprinten. En dan heb je even rust en dan doe je dat weer. Wat dan slim is om bijvoorbeeld de dag daarna te doen of de dag ervoor. Dus als je de dag ervoor 6 uur gaat fietsen, dan ben je de dag daarna natuurlijk niet heel fris om nog te gaan sprinten. Dus ik voel dat wel een beetje aan wat voor training eraan komt, zeg maar. Ik ga altijd een beetje, ik grap dan tegen mijn vrienden van, ah, morgen dan zou ik dit wel moeten doen. En dan kijk ik op mijn schema en dan staat het er ook precies zo in. Maar het is eigenlijk een kruisbestuiving, want je hebt dus ook heel veel, misschien wel bij je studie, aan het feit dat jij zelf topsporter bent. Oh ja, zeker. Ja. Als we dan, als ik echt in het hoorcollege zit en het gaat echt wel over, ja, sporttermen zoals een VO2 max of wattages en zo, dan weet ik natuurlijk, ja, daar hoef ik niet nog verder over te leren. En anderen moeten daar misschien nog wat tijd in steken. En die technische kant, want er is vandaag natuurlijk veel gesproken over de tijdrit in de Tour de France en ook over Mathieu Heijboer, de tijdrit pauze of tijdrit guru. Vind je dat ook interessant, hoe dat dan allemaal zo efficiënt en aerodynamisch mogelijk kan? Ik vind het wel heel interessant, aerodynamica en ook de specifieke berekeningen maken, zeg maar, als je precies weet wat een wielrenner kan trappen, kan je natuurlijk, en je weet de windweerstand en alles, kan je natuurlijk precies berekenen wat de tijd eindtijd zal worden op bijna op de seconde precies. Maar ja, er gaat net veel tijd in zitten om dat te berekenen, dus daarom is het iets minder mijn ding. Ja, want je sport gaat voor op dit moment, of loopt dat echt samen op studie en sport? Nee, sport gaat momenteel wel echt, staat wel echt op één. En studie, ja, als dat uitloopt of als ik daar een keer niet naar een tentamen voor zo kan gaan, dan maakt dat ook niet uit. Dat het fietsen gaat echt voor. Want je hebt ook nog niet echt een plan of je na deze bachelor master gaat doen, dat zie je wel. Nee, geen idee. Ik heb het gewoon gedaan omdat ik nog wat daarnaast wilde doen. Mezelf een beetje bezighouden eigenlijk. En dat is nog steeds het geval. Ik zou niet weten wat ik, wat ik er mee wil gaan doen, zeg maar. Nee, doe je in je sportcarrière meer aan planning? Weet je dan wel al wat je doelen zijn? Ja, nu dan tot en met volgend jaar eigenlijk. En heb je dat ook helemaal uitgestippeld? Want tot en met volgend jaar bedoel je natuurlijk dat je op de Spelen wil staan. Maar weet je al hoe je daar wil komen? Nog niet per se in mijn hoofd. Is er wel een. Natuurlijk heb je natuurlijk wel een vaag plan. Ik weet in ieder geval dat ik die wedstrijd wil rijden. Maar ik weet nog niet hoe de aanloop daar naartoe gaat zijn. Ik moet ook nog kijken hoe ik bijvoorbeeld mijn crossseizoen ga indelen. Ja, en weet je wel al dat goud dan het enige is dat daar telt? Ben je nu al zo goed dat je dat durft te zeggen? Het wordt wel steeds realistischer natuurlijk. Maar ja, het is nog een jaar verwijderd. En er kan nog zoveel gebeuren in een jaar. Ik denk dat veel van de dames waarmee ik nu rij ook niet hadden verwacht dat ik dit jaar zo goed zou zijn. Die zagen misschien ook al het goud voor in Parijs, zeg maar. En als dan nu opeens iemand van je weg rijdt, dan ga je ook nog even slikken. Dus nee, ja. Maar dat, je bedoelt eigenlijk, er kan zomaar nog iemand komen die dan weer harder rijdt of zo. Ja. Of je hebt zelf een mindere periode of er komt iemand anders. Het is zo variabel dat ik dat allemaal tot volgend jaar eigenlijk een beetje af moet wachten. En ben je nu al bijna zo goed dat het bijna een teleurstelling zou zijn als je bijvoorbeeld niet op het podium eindigt? Als het op de wedstrijd dit jaar zou zijn, dan wel, ja. Ja, dat lijkt me dan ook wel. Dat is dan ook wel het moeilijke van verwachtingen in topsport. Bijvoorbeeld, Lucienne, dan heb je een kind en dat werkt naar zoiets toe. Dat is in sport misschien nog wel iets anders, want dan gaat het echt om winnen of verliezen. Hoeveel zenuwen heb jij als zij op de planken staat? Nou, het is nu steeds wat minder, maar voorheen dan is het net of ik zelf de plank op moet. Ik voel gewoon ook helemaal die spanning en je leeft gewoon mee, want je weet gewoon, ja, je stem is gewoon kwetsbaar en je hebt één moment om te presteren. Dus je hebt natuurlijk heel veel voorbereiding, maar dan moet je toch die plank op. Je staat voor mensen en dan Wat wel het fijn is van April, dat ze kan bijvoorbeeld zeggen achteraf wat zo, ik was zo nerveus. Maar dan staat ze op die plank en dan hoor je er niks van. En waarom wordt die spanning iets minder bij jou? Omdat je meer vertrouwen hebt dat het wel goed komt? Ja, ik zit nu ook in een hele andere rol met haar. Ik zit nu meer in de moederrol. En ik weet wel, omdat ik sommige stukken zo goed ken, dan komen die hoge noten. En dan denk ik van, oh. Dan haalt ze het makkelijk. En dan denk ik, oh, dan kan ik weer relaxen en dan kan ik het loslaten. Ja, hoe zijn jouw ouders als jij fietst? Zijn die stiknerveus? Ik denk dat mijn moeder nogal zenuwachtiger is dan ik. Mijn vader ook altijd, maar die kan het wat beter verbergen, denk ik. Zijn ze er altijd bij? Ja, ja. Ja, want als je dan straks in Parijs een medaille wint, zijn ze dan de eerste die je spreekt? Ik denk het wel, ja. Die zullen hopelijk aan de finish staan. Ik zit nou steeds te denken aan jouw zus, want die fietst ook, maar die fietst op een ander niveau. Ja, die doet veel. Er zijn dan voor de elites echt best wel ook veel wedstrijden. Elites? Ja, boven de 23 jaar, zeg maar. Dus waar de meeste dames in rijden. Er zijn heel veel wedstrijden in Nederland wel en België ook, vooral op clubniveau noemen ze dat. Dus je hebt de profs met die echt geld verdienen ermee. En dan eigenlijk één stapje daaronder, dat doet zij. Ja. Dus, maar jij bent prof? Ja. Is er jaloezie? Nee. Ja, dus het is eigenlijk wel heel gemeen. Dat vraag ik nu aan jou. Zij zit zich misschien nu te verbijten voor de radio. Zij heeft natuurlijk weer andere hele vette dingen. Ze heeft net haar master strafrecht gehaald. Dus die is echt wel... Gaat bij haar de studie voor het fietsen? Ja. Ja. En gaat ze mee straks? Naar, volgend jaar. Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat we daar met de hele familie gaan staan. Ja. Dankjewel. We gaan je volgen op weg naar Parijs. Nederlands kampioen, Europees kampioen mountainbike, Puk Pietersen. En misschien volgende maand word je wel wereldkampioen in Glasgow. Alle succes daarbij. Dankjewel. En we praten straks na 21:30 verder met, we hoorden ze natuurlijk al even, met April Darby. Jij blijft trouwens ook zitten, Puk, want je mag straks ook nog met het gesprek bemoeien. Maar we praten dan vooral met een ander multitalent, April Darby, en haar moeder, Lucienne Schouten. Jij zingt en je acteert. Je fietst niet, dat hebben we dan wel gehoord. Maar nee, eerst die was duidelijk. Het sportnieuws. Het nieuws. NPO Radio 1. Want Gert Kluk is aangeschoven. Ja. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden plannen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu om het rechtssysteem te hervormen. Critici zeggen dat de hervormingen leiden tot ondermijning van de rechtsstaat en de macht van de regering Netanyahu vergroten. De Zuid-Amerikaans-Europese top in Brussel is afgesloten zonder veroordeling van de Russische inval in Oekraïne. Wel wordt in de slotverklaring het VN-handvest aangehaald, waarin staat dat onafhankelijkheid van staten moet worden gerespecteerd. Er staat ook een oproep in om door te gaan met de export van Oekraïns graan via de Zwarte Zee. Rusland heeft die overeenkomst opgezegd. En winkelketen Big Bazaar sluit later dit jaar 13 van de 125 winkels als de huren niet worden verlaagd. Vanochtend bleek dat het discounter twee winkels in Wormer en Schagen vanwege huurachterstanden moet ontruimen. Langs de lijn en omsteken. Het ging het afgelopen half uur ook al over familie. En we gaan verder praten over familie met moeder en dochter die voor hetzelfde vak hebben gekozen en elkaar inspireren. Zangeres en musicalactrice April Darby, die nu in AIDA staat, en haar moeder Lucienne Schouten. Welkom allebei nogmaals, maar we hebben jullie natuurlijk al gehoord. Even voor de luisteraars, hier zou je April Darby van kunnen kennen. Je hoorde achtereenvolgens I Will Always Love You uit de musical The Bodyguard, het nummer Give Me Some, wat je bij RTL Late Night zong van Fede Le Grand. Je zat zelf daar even bij te fronzen van wat is dit? Nou, ik heb dit knap in elkaar gezet waar die al die opnames vandaan hebben. Ik moest zelf even denken van wat was het ook alweer? Ik zeg Erik Samplonius. Dat is heel goed. Hele goede research. Dat is ons multitalent. Nou, die kan het zeggen, dit. Inderdaad. En we hoorden je deelname aan The Voice. Een opname bij Radio 538. Ja, klopt. Dat was bij The Voice was ik toen de weekwinnaar van die aflevering. En toen mocht je als winnaar optreden bij Radio 538, inderdaad. Ja, wat even hoor. Even mijn persoonlijke gedachte. Bij het feit dat je dus er stond. Je had de eerste finales gehaald bij de Voice. Ja, klopt. De live shows. Ja, de eerste live shows. Maar als ik jou dan zo hoor zingen, dan denk ik echt, nou ja, je had moeten winnen. Ja, dit is altijd de mening van de jury en van de mensen thuis natuurlijk. En om eerlijk te zijn, ik was natuurlijk wel iets minder kneedbaar ook. Ik had natuurlijk best wel wat dingen gedaan in vergelijking met de mensen in mijn team. Ah, eigenwijs, bedoel je? Nou, dat zijn jouw woorden. minder kneedbaar. Nou ja, ik bedoel meer van, ik heb wel veel ervaring gehad. En er zijn ook heel veel mensen die in mijn team zaten die echt net om de hoek kwamen kijken. En die echt voor alles en iedereen open stonden. En mijn doel was gewoon heel duidelijk van, dit is de muziek die ik wil maken en dit is de richting waar ik op wil gaan. Want ik denk ook wel dat het belangrijk is als je aan zo'n programma meedoet. Want dat is wat mensen later ook van jou willen zien als je klaar bent met The Voice natuurlijk. Ja, wie ben jij? Precies, en daar was ik eigenlijk wel heel goed al uit. Ja, want wij horen jou dus zingen in de Lion King film. Dan krijg ik echt kippenvel, want ik weet gewoon dat ik kijk dan met mijn dochters en die zitten dan bij dat moment te huilen en ik dan ook. De Engelse versie die werd ingezongen door Beyoncé. Treed je in de voetsporen van haar. Ja. Is dat iets voor jou of heb je zoiets? Ja. Nee, dat is onwijs groot voor mij dat ik deze kans heb gekregen. Ik wilde eigenlijk ook al een paar jaar zeg maar voice-over werk doen, zoals je dat dan ook noemt. En dit was eigenlijk mijn eerste klus. Dus zei ik ook van, nou ja, ik kan eigenlijk gewoon gelijk stoppen. Ik kan gewoon gelijk met pensioen, want beter dan dit wordt het niet. Waarom dan? Wat is er zo bijzonder aan Beyoncé voor jou? Ja, Beyoncé is gewoon echt een groot voorbeeld voor mij geweest. Zij zeg maar in de tijd van TeamF, MTV, was zij de vrouw die op mijn beeldscherm voorbij kwam. Ik kon me ook heel erg identificeren met haar. De muziek die ze maakte, geweldig. En natuurlijk, en los van Beyoncé, zeg maar, de Lion King is natuurlijk ook zo'n groot begrip. En ik kon natuurlijk ook op beelden zien van de film. En ik vond het er echt waanzinnig uitzien, die live action. En deze nummers zijn ook iconisch. Dus het was echt en. Ja, Puk, heb jij de Lion King gezien? Zeker, in de bioscoop. Oh, de live action uitkwam. Ja, ja. Naast jou zit trouwens een stralende moeder. Want hoe denk jij eraan terug? Ja, ik ging natuurlijk op het moment dat die film uitkwam naar de bioscoop. Ja, ik zat daar gewoon met tranen. Ja? Met tranen. En gewoon als zo'n nummer voorbij komt. Het kwam zo erg binnen. En ja, je zit natuurlijk sowieso met trots. Maar trots creëert soms ook tranen. En ga je dan de volgende dag weer? In het geval van The Lion King niet. Maar ik kan je zeggen dat ik bijvoorbeeld The Bodyguard in Nederland richting de 30 keer heb gezien. Ja, want daar speelde April in. Ja. En heb je 30 keer... Hoe is dat? Ik moet wel zeggen, we hebben bijna 2,5 jaar gespeeld. Dus niet dat ze binnen een maand elke dag eens komen kijken. Is nog veel, maar we hebben wel even gespeeld. En wat was er mooi aan die rol? Ja, de rol in The Bodyguard. Ja, Whitney Houston. De muziek van Whitney Houston is zo, ja, ook weer zo iconisch. En ik vond het ook een hele lastige rol om te spelen. Omdat iedereen de muziek natuurlijk zo goed kent. Want normaal, ja, theaterbezoekers, ja, kunnen muzikaal zijn. Maar hebben misschien niet altijd overal verstand van als het om zingen gaat of om dansen. Maar iedereen kent alle money notes van alle nummers van Whitney Houston. Dus als ik die even een avond niet raak, dan zit de hele zaal... oei, dat ging niet helemaal lekker. Je kan het dan ook niet verbloemen. En je mag het ook niet op je eigen manier zingen. Het moet op de... Ja, ik vind omdat het, zeg maar, die nummers zijn ook voor een reden op die manier geschreven. Daarom werken ze ook zo goed. Dus zeg maar echt de iconische noot, die moet je natuurlijk gewoon raken. Daaromheen kan je altijd wel een beetje je eigen sausje eraan geven, zoals ik het altijd zeg. Maar ja, je moet wel. Ik zong 15 nummers van Whitney Houston in die show. Dus het was echt even aan de bak. Dat was echt topsport voor mij. Om het dan even weer naar Puk te trekken. Ja, dan moet je echt leven voor die rol. Ja? Ja. Hoe leef je dan op dat moment? Nou ja, dat begint eigenlijk 's ochtends als je wakker wordt. Dan deed ik allemaal een soort van een stemoefening. Denk, is mijn stem klaar voor vanavond? Dat betekent goed slapen, veel sporten, goed eten. Gewoon altijd bezig zijn met die rol. Sociaal leven, is dat er dan nog? Weinig. Ik kan ook bijvoorbeeld niet een drankje doen of zo. Of geen alcohol drinken. Is natuurlijk ook niet goed voor je stem. Kan niet uitgaan, want dan ga je natuurlijk te veel praten of te hard praten, waar dat ook niet goed is voor je stem. Dus dat soort dingen moet je allemaal... Nu zie ik Puk ook knikken. Hoe zit dat met jouw sociale leven? Kan jij uitgaan, drankjes drinken? Of hou jij je ook heel strak? Ik hou over het algemeen wel strak aan het goed slapen, goed eten. Drink eigenlijk geen alcohol, nee. Want je zei dat hij 1,5 jaar heeft gespeeld, hè? Bijna 2 jaar volgens mij. Oh, bijna 2 jaar zelfs. Ja. En hoeveel dagen in de week dan? Dat is dan 7 shows in de week, is dat. En dat is dan van dinsdag tot en met zondag. Dus dat is gewoon keihard werken. En dan soms heb je ook wel eens 2 shows op 1 dag. Maandag vrij. Ja, maandag vrij. En maandag is natuurlijk je dag voor de huishoudelijke taken. Dus ben je eigenlijk nog niet vrij. Want de was moet natuurlijk ook gedaan worden. Want geen tijd dan ook. Ik zit te denken, Puk die studeert ernaast. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Nee, je hebt het gymnasium gedaan. Ja, klopt. Je had een studie kunnen gaan beginnen. Ja, daarna. Dat had gekund. Maar ja, ik had gewoon zo'n drang en zo'n gevoel van ja, ik moet gewoon op het podium staan. Dit is gewoon voor mij. Ik wil dit zo graag. Ik heb natuurlijk wel vanaf jonge leeftijd op een vooropleiding gezeten voor theater. En toen daarna ben ik overgegaan in een voltijdopleiding theater. Dus dat heb ik daarna afgemaakt. En toen eigenlijk al tijdens mijn opleiding ging ik al het vak in. Ik was eigenlijk al, zat al wel in het vak toen ik 14 was. Maar toen ben ik echt gewoon, ja, dit is gewoon mijn werk. En ja. Toch, Lucienne, had je het misschien niet al op jonge leeftijd in haar gezien? Het begon eigenlijk met haar wens om te dansen. En ze zat op dansles. Dat vond ze natuurlijk helemaal geweldig. Dat wilde ze eigenlijk. Ze wilde danseres worden. En toen was er op een gegeven moment in de zomer, toen was zij 9 jaar. Toen was er een soort zomerkamp voor musical. En daar is toen mee in aanraking gekomen met die combinatie van zingen, dansen en acteren. En dat vond ze wel heel erg leuk, maar ging toch nog eventjes door in de dans. Tot ze 14 was en op school mee ging doen met een open podiumavond. Had een vriendin van haar, had haar gevraagd, die speelde piano, of April met haar wilde zingen. En uiteraard was ik natuurlijk bij het open podium. En ik schrok. Oh, echt? Ik schrok. Ik dacht, sinds wanneer heb jij deze stem? Had je dat niet gehoord onder de douche? Nooit eerder gehoord. Je zingt bijvoorbeeld op de radio met een nummer mee. Maar ik had nooit haar stem zo puur met een piano gehoord. En wist je het gelijk? Ja, wist het gelijk. Omdat jij zangeres bent. Ja. Dan weet je dat dus. Het is niet de trots die elke moeder heeft bij... Ik bedoel, ik vind ook namelijk dat mijn dochters prachtig kunnen zingen. Maar waarschijnlijk ben ik niet helemaal neutraal. Jij hoorde iets waarvan je wist, dit hier moet je wat mee doen. Ja, ik heb mezelf altijd beschouwd als iemand die er neutraal naar kijkt. Want ik wilde absoluut niet een persoon zijn die haar daartoe ging dwingen of dat heel overdreven ging doen. Maar ik zei gelijk dezelfde avond nog, April, hier moeten we iets mee doen. En wilde jij toen ook al? Want 14 was je dus kennelijk op dit moment? Ja, nou, ik was eigenlijk ook soort van in de war of zo. Want ik ging gewoon heel... Ik dacht, oh ja, ik help jou wel even. Jij gaat piano spelen. Ja, wil je mee? Ja, is goed, ik zing wel mee. Zo ging het echt. Heel laconiek. En ik was eigenlijk heel erg verlegen. Wat ze heeft mij eigenlijk nooit horen zingen. Ik zong nooit voor iemand, want ik durfde dat gewoon niet. Terwijl je toch uit een hele muzikale familie komt. Ja, maar ik had mezelf nooit gezien als zangeres. Of dat ik dat ging doen. Ik wilde gewoon danseres worden. En toen mijn moeder dat zei, natuurlijk was het niet mijn eerste ingeving van... Oh, hier kan ik misschien iets mee en hier kan ik wellicht mijn werk van maken. Dat is nooit in mij opgekomen. Maar ik ben heel blij dat mijn moeder daar wel actie in heeft ondernomen. En zeg maar soort van mijn ogen heeft geopend. En dacht van wauw, ik moet hier ook echt iets mee. Want is dat nu een mooi moment, nu je er in een radiostudio over vertelt? Of was het toen ook al wel een beetje een soort van magisch moment? Ja, als je dit voor het eerst hoort, is het magisch. En dan is ze nog maar 14. En het enige wat ik dacht, hoe kan ik haar helpen om dit te ontwikkelen? En dat ze ervaring gaat opdoen, dat ze lessen gaat krijgen die gespecialiseerd zijn op de zang. Ja, en zij vond dat ook superleuk. Dus ik heb een opleiding voor haar gezocht waarin ze dingen kan combineren, dat ze ook nog steeds zou kunnen dansen. En dat is uiteindelijk een zaterdagopleiding geworden naast haar school. En dat was, dat was echt wel heel pittig voor haar. Want het was 5 dagen in de week naar school. En de 6e dag was de opleiding. Maar ja, dat is allemaal supergoed gegaan. En je ziet haar, daar zag ik haar al heel erg ontwikkelen. En ze had er ontzettend veel lol in. Ja, je hebt er dus geholpen, gestimuleerd. Heb je er ook nog willen behoeden voor misschien andere kanten van zangeres worden? Ja, zeker. Zoals? Nou, het enige wat ik lachen, altijd heb... het enige wat ik altijd heb gezegd van... als je dit gaat doen, moet je gewoon denken aan de toekomst. Professioneel denken. En er is één circuit waar ik jou niet in wil hebben. En dat is dat je dan voor €80 overal liedjes gaat zingen. Want? Daar blijf je, als je in dat circuit gaat... is het soms heel lastig om daar uit te komen. Want dat had jij gezien of dat ken je zelf? Of ja, dat heb ik ook gedaan. En daar baalde je van? Nee, maar het is een heel lastig circuit. Want dan zeggen ze gewoon voor jou nog zoveel anderen. En dan het moet allemaal zo goedkoop mogelijk. Nee. En dat heb ik wel tegen haar gezegd. Ik wil niet dat je dit circuit ingaat. Maar bedoel je het feestcafé of bedoel je bruiloft en partijen? Nee. Er zijn soms gelegenheden waar een restaurant een band wil hebben. Dat is heel lang ook op Scheveningen geweest, wat bij ons in de buurt ligt. En op een gegeven moment stonden mensen dus met een volledige band een hele avond voor €100 op te treden. Ja, ik wilde. Ja, dat is het enige wat ik altijd gezegd heb. Maar had je dan zoiets van, dus of we gaan voor echt of niet? Nog liever niet dan dat. Nou, niet, maar in ieder geval niet dat soort dingen gaan doen. Nou, het was meer, denk ik ook, ik moet even aan bijspringen, zeg maar. We komen uit een hele ondernemende familie. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is als je een creatief iemand bent. Zeg maar, het ondernemen is niet altijd vanzelfsprekend. Dat is natuurlijk altijd gewoon super belangrijk. En op dat moment zat ik ook op het gymnasium. Dus ik had ook andere hele mooie opleidingen kunnen doen. Dus mijn moeder zei van, als je dan voor gaat kiezen, ga je dan gewoon... volledig voor en probeer dan ook gewoon dan de top te bereiken als dat mogelijk is. Ja, want anders kan er ook misbruik van je gemaakt worden. Ja, dat kan, maar het is ook gewoon een keuze. Want je wil uiteindelijk natuurlijk ook gewoon, als je dit echt professioneel wilt gaan doen, wil je natuurlijk ook je brood ermee verdienen. Ja. Moet je ook zakelijk zijn als je fietst, Puk? Is dat ook, moet je dan ook zakelijke ouders hebben bijvoorbeeld? Of, Ja, in dat opzicht denk ik misschien wat minder dan... dan in de theaterwereld. Maar je moet zeker wel keuzes maken. Het is nu veel meer dat steeds meer aanvragen krijg om bijvoorbeeld bij criteriums te komen rijden. Voor vergoeding dan. Moet je ook afwegen of je dat wil doen. Of dat je beter kan focussen op zeg maar de grotere wedstrijden. Ja. Criteriums zijn een beetje het equivalent voor 80 euro een hele avond optreden, waarschijnlijk in een restaurant. maar dat magische moment is dus geweest. En je weet dan dat je zangeres wil worden. En dan besluit je om mee te gaan doen aan American Idol. Ja, ik wil zo lang. Oh, we gaan even luisteren. Sorry. Ja, ik wil zo lang al graag doorbreken. Het is mijn droom om in Amerika door te breken. Dus ik denk, probeer het gewoon. Waarbij je net nog een beetje verbaasd reageerde. Ja, nu moet je keihard lachen. Ja, schaterlachen. Heb je enig idee waar ik vandaan kom? Hoorde je dat toevallig? Nee, ik was echt plat Haags in dat interview. Vreselijk! Ja, maar dat wil je niet meer aan herinnerd worden. Nee, dat mag echt niet meer. Nee. Maar hoe kwam je daar terecht? Ja, echt heel toevallig allemaal. We hadden een vakantiefamilie familievakantie in Florida. En toen zijn natuurlijk al die parken afgegaan. En er was er één park en daar had je een attractie. Dat heette American Idol. En toen hadden ze die hele studio nagebouwd alsof je dan in een liveshow stond. En dan kon je dan als bezoeker kon je dan meedoen aan die attractie. En uiteindelijk kon je dan een ticket winnen, een golden ticket, zodat je mee kon doen aan de echte American Idol. Dus wij lopen gewoon rond in het park, ook met mijn broertjes. Leuk, gaan deze achtbaan doen, deze achtbaan. Zijn moeder, hey, maar dat is leuk. Wil je daar niet aan meedoen? Aan die American Idol. Ik zeg, prima, is goed, gaan we doen. Dus ik meedoen. Uiteindelijk zaten we de hele dag vast binnen. Dus je broertjes waren heel chagrijnig. Die was heel chagrijnig, want daar kwam hij niet voor. En wij eigenlijk allemaal niet voor. En uiteindelijk had ik die golden ticket gewonnen. En toen dachten we eigenlijk allebei van, hier moeten we dan eigenlijk ook wel iets mee gaan doen dan. Als we dan toch die ticket hebben gewonnen. Dus zo ben ik eigenlijk terechtgekomen bij American Idol. Maar toen moest je dus weer terug. Moest ik weer terug naar Amerika. Want je moet het je voorstellen. Als de auditierondes beginnen. Dan is dat in, 12 steden. En dat zijn dan letterlijk Amsterdam Arena's vol met kandidaten die meedoen aan American Idol. En jij deed voor de grap eigenlijk een beetje? Ik deed eigenlijk een beetje voor de grap mee. En met die ticket kon je vooraan in de rij staan. Want mensen kampeerden letterlijk buiten, gewoon dagen. Zodat ze vooraan in de rij konden staan om mee te doen aan American Idol. Zo groot is het daar. Het is echt bizar is het gewoon. En toen dacht ik, met zo'n ticket, ik moet het gewoon proberen. En waarom ook niet? Kwam je? Uiteindelijk ben ik tot de vierde ronde gekomen. Dus nog best wel ver. Maar ik was gewoon nog heel erg jong en nog heel erg onwetend. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb wel Jennifer Lopez ontmoet. Steve Tyler. Dat was gewoon echt mijn droom was al uitgekomen. En hoe bleef je dat dan als moeder? Oh, dat was zo spannend. Want iedere keer is er een ronde. En dan, je weet niet wat er gebeurt. En dan kwam ze weer naar buiten. Ja, ik ben verder gekomen. En dan moesten we de volgende dag weer terugkomen. Dat hebben we zo vier rondes meegemaakt. En dat was wel ontzettend spannend. Maar ook zo gaaf om mee te maken. Ja. Maar ze liggen daar dus inderdaad. Ze liggen, ze staan in rijen, ze kamperen daar. Ja. Het is de grote droom, doorbreken in Amerika. Maar ook jouw grote droom, toch nog wel ook. Ja, zeker. Omdat ik ook... ik ben natuurlijk half Amerikaans, half Nederlands. Maar jouw vader is Amerikaans? Ja, mijn vader is Amerikaans. Ik ben ook geboren in Amerika. Ik voelde me soms toch niet, de manier waarop ik ben opgevoed. Wat ik eerder ook al zei, de sky is the limit. En weet je, groter dan groot. Weet je, alles is mogelijk in het leven. Zo ben ik echt opgevoed. En door soms, je moeder, door je vader? Ja, eigenlijk door allebei. En daardoor voelde ik me niet altijd helemaal thuis. Of werd ik niet altijd helemaal begrepen hier. En ik vond dat zo raar, weet je, wat moet ik daarmee? En dan zag ik Amerikaanse artiesten op de manier waarop ze daar naar muziek kijken of naar cultuur. Ja. Toen dacht ik van maar deze taal, die begrijp ik. Dus toen dacht ik van misschien moet ik wel gewoon naar Amerika om daar soort van met mijn talent te laten zien. En hoe zit je daar nu in dan? Ja, veel anders, omdat je natuurlijk ook veel meer over jezelf leert en veel meer ervaring hebt. En daar vind je dan ook veel meer rust in. Want ik vond het ook soms wel spannend om dat uit te spreken hoe ik soms in het leven sta. Weet je, dat ik gewoon anders opgevoed ben en dat ik niet ben van wat ik al zei, doe maar normaal, doe je gek genoeg. Ja, dat past niet zo goed bij mij. Maar dan gaan we weer een keuzevraag doen. Dat is typisch Nederlands, heb ik dus nu geleerd. Ja. Wil je nou in Nederland blijven of zou je dan toch... Nou ja, als ik de combinatie zou kunnen maken, dan zou ik dat heel graag willen. Want ik wil niet, zeg maar, dat je in Amerika ook door zou willen breken, of niet te zeggen dat je dat in Nederland niet wilt. Want daardoor ben ik ook hier en heb ik ook zoveel mooie projecten hier gedaan. Ja, want over die droom, over doorbreken in Amerika, heb je ook een nummer gemaakt in New York. Ja, klopt. One day I'm coming back, this is where I'll be at. I'll be living in New York. Ja, jij maakt namelijk je eigen muziek. Ik bedoel, dit is niet één nummertje geweest. Nog niet zo lang geleden bracht je nieuwe single History uit. Ik durf het bijna niet te vragen. Want nu ben ik weer een keuzevraag. Ja. Wat is leuker? Maar misschien is dat dus geen vraag voor jou. Spelen in de musical Aida of je eigen muziek uitbrengen. Het is en waarschijnlijk. Ja, vorig jaar had ik eigenlijk de beslissing genomen om even geen theater meer te doen. Nou, dat is niet helemaal goed gelukt, zoals je ziet. Toen kwam weer deze kans voorbij van Disney's Aida. En ja, ook weer zo'n grote titel die terugkomt. Ook de manier waarop ze zijn gaan casten is echt geweldig. En ik dacht, ja, ik moet gewoon onderdeel zijn hiervan. Maar ik had wel aan mezelf beloofd van, als ik dit ga doen, dan wil ik wel nog steeds blijven knallen voor mijn eigen muziekcarrière. Want die is ook net zo belangrijk en misschien nog wel belangrijker voor mij. Dus ja, dit jaar is eigenlijk gewoon volledige focus op werk en om al die werelden samen te kunnen combineren. Wat is er zo leuk aan Aida? Ja, ik ben gewoon opgegroeid met Aida. Ook op de theateropleiding die ik heb gedaan. Dan was dat een show waar je dan alle nummers uitzong. Die wist je van A tot Z. En ik fantaseerde erover. Dacht ik, oh, later als ik groot ben. En wat is het verhaal? Hopelijk het verhaal. Oh. Zonder nu alles te verklappen. Ja, zonder alles nu te verklappen. Ik speel de rol van Amneris. Zij is een Egyptische prinses. Zij is verloofd met een Egyptische legerkapitein, Radames. Ze zijn in strijd met Nubië. En daar komt de gevangene in het kamp van Egypte. En daartussen zit Aida. En Radames wordt smoor verliefd op Aida. Maar goed, dat is natuurlijk een verboden liefde. Ik zeg à la Romeo en Julia. Uiteindelijk moet hij de keuze gaan maken van voor wie ga ik kiezen? Ga ik mijn land verraden? Ga ik met de vijand in zee? Of ga ik toch een leven leiden waar ik niet blij mee ben en ga ik trouwen met Amneris? Prachtig. Er zijn daar nog veel meer lagen die daarin zitten, maar ik kan niet te veel zeggen, want anders ga ik te veel verklappen. Maar we gaan wel even luisteren naar een klein voorproefje van wat we jou daar horen zingen. Ja, ik vind het wel mooi. Je vertelt eigenlijk een heel diepgaand verhaal. En is het liedje nu gewoon kleding is gewoon met pakken Jan? Ja. Maak het wel gewoon een beetje Nederlands, hè? Nee, klopt. Ja, klopt. Ja, dat is de vertaling van Martine Bel, die echt zo geweldig kan vertalen. Maar dit is een van de eerste showstoppers eigenlijk die in de show zit. Ik als Amneris ben eigenlijk van de buitenkant zou je denken dat ze een hele oppervlakkige vrouw is. Die denkt van ja, met mijn jurk kan ik iedereen alles verleiden. En iedereen zal ja tegen mij zeggen. Maar stiekem wil ze eigenlijk wel een boodschap uitstralen met de kleding die zij draagt. Er zit eigenlijk veel meer in haar. Zij wil eigenlijk veel meer dan dat ze laat blijken. En zij kan ook veel meer dan dat ze laat blijken. Wat is muziek voor jou, Puk? Belangrijk? Ja, luister je muziek als je aan het sporten bent eigenlijk? Dat wel eigenlijk alleen als ik aan het sporten ben. Maar daar ben je ook daarom heen, de hele dag gaan sporten. Dus, wat luister je dan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Echt van alles een beetje uiteenloop. Het hangt ook heel erg vanaf wat voor training ik heb eigenlijk. Als ik echt dus intervaltraining heb, dan heb ik echt wel hardstyle of dan ga je wel partymuziek aan. Ja, jouw vader zit in de regie en die heeft nu verteld dat jij naar snelle luistert. Sorry, Puk, misschien wil je dat meer in de vrije tijd. Of als je lekker duurtraining hebt of zo, vind ik wel goede muziek. Ja, je bent 30 keer was het bij de Bodyguard geweest. Hoe vaak heb je nu Aida gezien? 3 keer nu. Maar er komen er nog wel wat bij. Vast wel. Maar de obsessie van toen, die is er niet meer. Dat het zo vaak moet. Want je hebt nu dus het vertrouwen dat het wel goed komt. Ja, maar het is ook een heel ander type musical. En wat ik ook heel erg leuk vind, is om steeds eventueel andere spelers te zien die ik dan ook ken. En dan zeg ik, oh, die wil ik ook nog even zien. En ik ben ook zondag nog even naar de Bodyguard geweest, omdat mijn schoonzoon daarin speelt. En dat was gewoon weer helemaal. Ik kreeg weer dat hele gevoel van de vorige bodyguard terug. Ja, dat is eigenlijk even, gewoon jouw musical, dus de bodyguard. Zeker. Want even, jouw schoonzoon, dat is dan weer jouw vriend. Verloofde. Ja. Verloofd in dat, want jullie zijn ondertussen verloofd. Ja, er is geen tijd voor een bruiloft, had ik gelezen. Nee, die is er helaas niet. We zijn zo druk met werk en hij doet ook mijn management toevallig. Dus, Jouw moeder deed, heeft hij overgenomen. Ja. Doet hij het een beetje goed, moeders? Ja, fantastisch. Zou niet beter kunnen. Nee? Nee, echt niet. Of zeg je dat omdat... Nee, zeker niet. Ja. Hij doet dat helemaal top. Nee, maar verloofd is echt, zeg maar, die zit al ook al sinds hij heel jong is al in het vak. Heeft zelf ook bij het Nationaal Ballet gedanst. Hij danst, hè? Hij danst, ja, hij danst. Dus hij weet ook wat topsport inhoudt. En hij zit nu dan in de tak van entertainment. Dus hij heeft ook zoveel meegemaakt. Dus daardoor kan je, begrijpen we elkaar ook gewoon heel erg goed. En dat helpt natuurlijk ook als je samen moet werken. Ja, ik vind het wel dapper dat je dus je moeder als manager had. Ja. Nu je verloofde. Dat is heel dichtbij. En dan gaat het toch altijd over werk in je privé. Nee, dat weten wij goed te scheiden. Ik nu ook, nu ook met mijn verloofde. We hebben bijvoorbeeld ook twee appgroepen, zeg maar. Wij hebben een zakelijke app en we hebben een privé-app. Om dat toch zo te gescheiden te houden. Ja, ja. Je hebt met je verloofde twee verschillende app-contacten. Ja, ik heb letterlijk hebben wij een management-app en we hebben een privé-app. Om alles gescheiden te houden. En welke is het drukst? Nou, het is nu gaat het nek aan nek, hoor, eigenlijk. Ja? En nu gaat die management app eigenlijk nog wat sneller dan de ander. Want ja, we wonen natuurlijk ook gewoon samen. Dus we spreken elkaar natuurlijk gewoon zo privé. Dat gebeurt nog wel, daar is nog tijd voor. Maar ja, daar waken we wel echt voor. We zeggen ook wel van, als werk echt de overhand neemt, dan stoppen we ermee. Met de relatie of met het werk? Ja. Goeie vraag. Wat zou jij willen? Nee, dan stoppen we met onze werkrelatie. Nee, onze relatie staat natuurlijk op nummer 1. Dus we hebben gewoon hele duidelijke afspraken gemaakt. Dus dan kan je ook bijna niet misgaan. Ja. We gaan even luisteren naar Tim Rice. Hij schreef de musical Aida samen met Elton John. En had lovende woorden over jou en over twee andere hoofdrolspelers. Oh. It's as good as the original version, which did very well. I mean, that was a big hit. But I would love this to come to London. The three leads were outstanding. And they made it look easy sometimes. They were very good. Hoe is dat, om dat te horen? Ja, het is gewoon een legende die dan zoiets over jou zegt. Dat is wel, voel je vereerd als iemand zoiets over je zegt. Ja, ja. Want hij heeft die musical geschreven. Ja. Komt hij dan ook kijken? Komt hij dan ook echt een soort van, is het dan ook een beetje het gevoel alsof hij komt oordelen? Oordelen weet ik niet. Want kijk, hij verstaat natuurlijk geen Nederlands. Hij heeft natuurlijk wel de liedteksten geschreven. Maar die zijn denk ik wel langs zijn controle gegaan, zeg maar, toen de vertalingen plaatsvonden. Dus ik denk dat hij daar wel genoeg van heeft gevonden. En dat hij denk ik met de première gewoon wel achterover heeft gezeten en gewoon heeft genoten van de show. Maar vind je het belangrijk wat hij ervan vindt? Ja, tuurlijk, want het is de maker van de show. Die wil je natuurlijk wel eer aan doen als degene die er zit. Wil je het wel gewoon goed doen. En dan wil je ergens, bijna eigenlijk goedkeuring hebben. Dat je goed met zijn werk aan de slag bent gegaan. Ja, wij spraken hem dus op die première over jou onder andere. Spreek je hem zelf? Nee, zover gaat het dan helaas niet. Hij is alleen met de première is hij geweest. We hebben hem gedag kunnen zeggen. En dat was eigenlijk al helemaal te gek. We hebben natuurlijk wel echt close connectie gehad met bijvoorbeeld de baas van Disney Theaters. Die heeft gewoon elke dag daar in de zaal gezeten, Tom Schumacher. En dat was dan wel echt heel tof dat je dan zo dichtbij met zo iemand mag werken. Ja, nu zit je dus midden in dit avontuur. Ja. Je maakt je eigen muziek. Heb je nog dromen? Dingen die we nog niet weten van je? Ja, zeker. Heel veel. Nou, eentje die nu heel prominent aanwezig is, is Eurovisie Songfestival. Daar zou ik heel graag naartoe willen gaan. Ik zou heel graag Nederland... Ja. Maar ik neem toch aan dat ze jou gewoon meteen bellen als ze dit nu horen. Ja, nee, het is nu zo dat er zeg maar, het is geopend. Iedereen kan zijn nummers insturen en dan wordt het kiezen natuurlijk. Wat wordt het beste nummer om te sturen? Lucienne, hoeveel kans maakt ze? Ja, als moeder zeg je misschien heel veel of ben je heel nuchter hierin? Ik ben natuurlijk altijd nuchter, maar als ze echt zouden kiezen voor het talent, de stabiliteit, de professionaliteit, dan zouden ze April gewoon moeten sturen natuurlijk. Hupsakee, moeder heeft gesproken. Als je April Darby live wil zien en horen, dan kan dat in de musical Aida. Te zien in het Circus Theater Scheveningen. Dank April Darby, Lucienne Schouten en Puk Pietersen. Straks na 10 uur nog een uurtje langs de lijnen omspreken. We spreken Jeroen Krabbé, die morgen een tentoonstelling opent over zijn imposante familiegeschiedenis. Tot straks. Tot zo.

langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stekelenburg en Margje Fixen. Ja, welkom terug. We hebben nog een heel uur langs de lijn en omstreken. Met een zilveren medaille voor Sharon van Rauwendaal op het WK Open Water Zwemmen. En we praten met Jeroen Krabbé over zijn meest persoonlijke project tot nu toe. Want hij opent morgen een tentoonstelling over zijn eigen familiegeschiedenis in de Tweede Wereldoorlog en Kamp Westerbork. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Jonas Vingegaard heeft in de enige tijdrit van deze Tour de France een dreun uitgedeeld aan Tadej Pogacar. De Deen won de tijdrit met overmacht. Jonas Vingegaard na 22,4 kilometer, 1 minuut en 38 seconden sneller dan zijn directe rivaal. Jonas Vingegaard, de winnaar van de etappe en waarschijnlijk ook de winnaar van deze Tour. Want het gat in het klassement tussen Vingegaard en Pogacar is nu 1 minuut en 48 seconden. Goed nieuws over Edwin van der Sar. De voormalig keeper heeft een bericht geplaatst op zijn social media waarin hij aangeeft heeft niets meer op de intensive care te liggen. De 52-jarige van de Sar werd bijna 2 weken geleden getroffen door een bloeding bij de hersenen. Ik hoop volgende week naar huis te gaan en daar verder te herstellen, schrijft van de Sar, die samen met zijn vrouw lachend poseert in een ziekenhuisbed. Voor de Duitse verspringster Malaika Mihambo is het seizoen al voorbij. De Olympisch kampioene heeft een scheurtje in een bovenbeenspier en mist de WK in augustus in Budapest. Mihambo zou daar haar titel verdedigen. De Zweedse tennisser Mikael Eimer is door het internationaal sporttribunaal CAS voor 18 maanden geschorst. Omdat hij binnen een jaar 3 keer verzuimde zijn verblijfplaats te melden. Eimer is de nummer 51 van de wereld en bereikte onlangs nog de 3e ronde op Wimbledon. Hij wordt sinds kort gecoacht door Robin Haase. Almere City, kerstvers eredivisionist, huurt Peer Koopmeiners van AZ. De middenvelder werd afgelopen seizoen verhuurd aan Excelsior. Peer, de broer van Teu Koopmeiners, speelde 9 eredivisieduels voor AZ en 19 voor Excelsior. FC Utrecht neemt Isaac Liedberg over van Go Ahead Eagles. De Zweedse aanvaller heeft voor 4 jaar getekend. Liedberg maakt bij Go Ahead 10 doelpunten in 72 wedstrijden. Eloy Room keert terug bij Vitesse. De keeper die onlangs zijn contract bij het Amerikaanse Columbus Crew liet ontbinden, tekent tot medio 2025. Room won 6 jaar geleden met Vitesse de KNVB-beker. De Nederlandse waterpolisters hebben op het WK in Fukuoka hun 2e wedstrijd gewonnen. Na de knappe overwinning op Europees kampioen Spanje liet Oranje niets heel van waterpolo-dwerg Kazachstan. De eindstand 30-2. Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Israël. En op datzelfde WK hebben synchroonzwemsters Marloes Steenbeek en Brechtje de Brouwer zich als 6e geplaatst voor de finale van de vrije oefening. Donderdag is die finale. En zwemster Sharon van Rauwendaal heeft in Fukuoka zilver gewonnen op de 5 kilometer. Het was haar eerste WK-medaille ooit op deze afstand. Van Rauwendaal verloor in de sprint van Leonie Beck. De Duitse had ook al goud gewonnen op de 10 kilometer. Ja, en die zilveren medaille was een opsteker voor Sharon van Rauwendaal. Op de 10 kilometer werd ze namelijk 4e, waardoor ze kwalificatie voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs misliep. Volgend jaar krijgt ze daar tijdens het WK in Qatar nog wel een nieuwe kans voor. Van Rauwendaal keek na haar zilveren race op de 5 kilometer dus terug met verslaggever Martin Vriesema. En ze begonnen bij het einde met de sprint, waarin Van Rauwendaal achter de Duitse Beck, maar voor de Braziliaanse Ana Marcela Cunha eindigde. Ik dacht echt, ik heb nog zoveel energie over, nu moet ik gaan. En toen zag je ook, Anna Marcella was op, want die bleef achter haar. Maar ik kwam heel moeilijk, dat laatste stuk kon ik niet echt weg. Want ja, Anna is gewoon, Cunha is gewoon best wel zwaar. En toen dacht ik, ik wacht nog eventjes. En dan ga ik eruit en dan mijn sprint doen. En toen zag je er op het einde weer naar me toe gaan. En dan houdt ze hem wel een beetje, je bent dan wat langzamer. Ja, misschien 15 meter langer dat ik er dan wel wegkwam. Maar het is altijd moeilijk om bij haar weg te zwemmen. Goed, je verslaat haar, dus dat was geen probleem. Beck, die is op dit moment net even van een andere orde. Ja, die had net iets... Ja, ik lag ook al op kop, vroeg op kop, voor mijn doen dan. En die had dan net die andere lijn en die kwam dan net niet met Cunha in de knoop. En ik denk, ja, eigenlijk als ik misschien iets anders... Misschien had ik het dan wel kunnen doen, maar... Ja, ik ben blij met die zilveren plek. Ik had nog nooit een WK 5 kilometer medaille. Dus die staat nu ook goed op de cv. Wat ik helemaal knap vind is dat je zeg maar na die 4e plek op die 10... Hè, ik bedoel, was een goede prestatie uiteraard. Maar de dreun van 100ste en dan net die top 3 missen... dat moet toch iets met je gedaan hebben, mentaal. Maar dat heb je kennelijk toch heel makkelijk kunnen parkeren? Ja, want ik wist gewoon dat die race was ook zo goed. Eigenlijk was het... Ik voelde me veel beter als vorig jaar als het ware... Veel sterker. Alleen ja, kwam je dan misschien ook weer onhandig in de knoop en dan wachten op de sprint. En dan had ik misschien toch iets eerder of gewoon eerder aan moeten tikken, hè, met die rechterarm. Dan, ze hebben het allemaal geanalyseerd. Ze hebben allemaal gezegd, Sharon was derde. Maar die heeft de aantik slecht gedaan. Dus ik, daar leer je weer van, zelfs jij nog. Ja, ik wist het zit gewoon goed. Die vorm is er. Ik was helemaal niet zo zenuwachtig, want ik dacht ik wil ook nog een beetje genieten van elke wedstrijd. En de ambiance met Rienk en Thijs en mijn eigen coach was gewoon... Je staf. Ja. Ja, die zijn dan net wat ouder, hè. Hij luistert mee, hij luistert mee. Je zei nog iets over het water. Heel veel kwallen, gedoe. Nou ja, mijn eerste training hier was wel echt schrikken. Ik zat laatst wel, ja, waren er overal een beetje van die haaien, hè, in Barcelona en in Egypte en zo op het nieuws. En hier was het water zo donker. Dus mijn eerste training, normaal zwem ik altijd alleen, hè, want ik wil gewoon alleen inzwemmen, alleen alles doen. Ik heb geen ander teamgenootje. En ik denk, wat voel ik? Oh, en je ziet helemaal niks. Het water is super zwart. Nu met de zon ietsje lichter, maar ik zie nog net... Nee, ik zie mijn hand eigenlijk niet meer. En ik denk, wat voel ik? Maar het zijn echt van die hele grote kwallen. En elke slag die ik maak, voel ik wel een balletje of zo'n klein kwalletje. Maar ze prikken gelukkig niet. Maar je zwemt gewoon af en toe echt gewoon tegenaan. Zo. Moet je allemaal maar tegen kunnen als openwaterzwemmer. Nog even om te benadrukken hoe diep je bent gegaan tot slot. Na afloop, ik begrijp dat de maaltijd van gisteren er alweer uitkwam. Ja, ik weet niet of het een beetje zeeziek is. Of dat met hartslag, lactaat, als ik er dan op het... Ja, op de grond weer staan met beide benen of al in het water. Ja, dan moet ik echt gewoon alles eruit kotsen. Maar dat, ja, dat water hier is ook echt zo zout en zo. Ik proef alleen maar vis. Dus ja, ik ben blij dat dat er gewoon uit is. Gefeliciteerd met de zilveren medaille. Klasse gedaan. Dankjewel. Dankjewel. We gave it all, we've put up a fight. Sleepless nights, we're letting go with a grip so tight. Ze zit ongetwijfeld in de auto terug te luisteren. Het nummer History van de gast van ons vorige uur, April Darby. Acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé opent morgen in het Museum Kamp Westerbork een tentoonstelling over zijn indrukwekkende familiegeschiedenis. Veel van zijn Joodse familieleden van moederskant zaten tijdens de oorlog in Westerbork en werden gedeporteerd. Meer dan 80 van hen overleefden het niet. En tegelijk opent Westerbork een knopenmonument ter nagedachtenis aan de 1,5 miljoen omgekomen oorlogskinderen. Jeroen Krabbé, hartelijk welkom. Hallo, goedenavond. Ja, morgen dan opent u dus die speciale tentoonstelling over uw familiegeschiedenis. Dus u zit al in de buurt, hè? Ja, ik zit in Dalfs op dit moment. Ja. Dat is in de buurt. Ja, en dan zit u aan de vooravond van zo'n tentoonstelling. Wat voor gevoel overheerst? Tevredenheid eigenlijk. Ik heb het gezien gisteren, de tentoonstelling was bijna af. Het klopt, het is goed, het is een hele intieme tentoonstelling geworden. Het is een kant van mij die mensen niet kennen of een beetje kennen. Maar ik vond het eigenlijk wel de tijd om daar eens iets over te vertellen. Omdat er het antisemitisme zo welig aan het tieren is op dit moment. Ik dacht, laat ik eens even een tegenzet doen. Ja. En dat is deze tentoonstelling geworden. Die is heel persoonlijk. Het gaat over mijn familie, de vermoorde familie. Er is een knopenproject waar je het al over had. En die aangeeft dat er 1,5 miljoen kinderen zijn vermoord. En dat is zichtbaar in 1,5 miljoen knopen. Je weet echt niet wat je ziet. Verzameld door een heleboel mensen. Maar goed, ik vind het een heel belangrijk moment eigenlijk. Om dit te laten zien. En voor mezelf ook. Ja. Want wat is die geschiedenis? De geschiedenis is, nou, mijn moeder was getrouwd met een niet-Jood. Dus ze was gemengd gehuwd in de oorlog. En dat betekende dat ze mocht blijven. Op een gegeven moment moesten de gemengd gehuwden ook weg. Ja. Als ze geen kinderen hadden. En toen werd mijn broer geboren, 13 april 1943. En toen kon ze blijven. Maar ze moest ook een keus maken ook om gesteriliseerd te worden of niet. En als ze dat niet deed, dan moest ze naar Westerbork. Ze had de aankondiging dat ze naar Westerbork moest, had ze al in de bus liggen. Maar toen werd mijn broer geboren. En toen was dat gevaar voorlopig geweken. Ik ben geboren in de hongerwinter. Buitengewoon moeilijk. Toen waren alle familieleden waar het om ging, die waren weg. En mijn moeder wist natuurlijk niet waar die naartoe waren. En die had helemaal geen idee. Er had niemand had het idee wat er uiteindelijk mee gebeurde. Haar zusje heeft ondergedoken gezeten in Eindhoven. Is daar verraden. Heeft 2,5 jaar in Westerbork doorgebracht. En ik heb een doos met correspondentie tussen mijn moeder en haar zusje. En het is een heel grote pakket brieven van heen en weer van Westerbork naar Amsterdam. En dat is eigenlijk de basis geworden van deze herinnering. Want het staat allemaal zwart op wit. En mijn moeder heeft me een boek nagelaten over haar vader. En dat boek eindigt helaas bij Sobibor. Maar dat begint helemaal bij het begin. En dat heeft mijn moeder heeft eigenlijk haar vader beschreven voor me. En ik wist niet wat ik met dat boek moest doen. Tot ik daar een keer van dacht, nou, ik ga het gebruiken. Ik ga er schilderijen van maken, van zijn leven. Die schilderijen zijn op dia ook te zien. Want de echte schilderijen zijn in Elburg op dit moment. In de Schul in Elburg. Oh. Maar ik heb een koffer gevonden onder mijn moeders bed toen ik een kind was. En die zat propvol met allemaal dingen die ze in de oorlog had verzameld. Alles. En daar heeft ze uiteindelijk ook haar ster, toen ze hem kon afdoen, heeft ze daarin gedaan. Ze heeft een bordje voor Joden verboden ergens vandaan gejat op het eind van de oorlog. Dat zat erin, er zaten foto's in, er zat geld in uit Westerbork. Er zaten allemaal dingen in waarvan ik als kind niet zo goed wist wat ik ermee aan moest. Een geheime koffer, kan je het noemen. Ja, een bijzonder verhaal waarvan de rillingen eigenlijk over je rug gaan lopen. U noemde net in het eerste antwoord deze tentoonstelling ook een tegenzet. Dus het is een blik terug in het verleden, maar ook duidelijk een boodschap in het nu. Wat is die boodschap? Ja, de boodschap is dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat antisemitisme. Dat het is afgelopen moet zijn met discriminatie, met weerzinwekkende dingen over mensen roepen die je niet bevallen. Ik bedoel, en het wordt steeds erger. En dat vind ik echt angstaanjagend. Dus de reden, toen ze me vroegen of ik conservator wilde worden van een tentoonstelling in Westerbork, heb ik meteen ja gezegd. Ik dacht, ik weet nog niet hoe ik het moet invullen. Maar Er moet een tegenzet zijn. Er moet een verhaal komen wat mensen begrijpen. Dit is een heel persoonlijk verhaal. In die tentoonstelling zie je echt alles wat ik in die koffer gevonden heb. Dat is de tentoonstelling. En het is mijn eigen interpretatie daarover. En ik word eigenlijk steeds kwaaier over hoe mensen elkaar behandelen. Ik vind dat echt heel erg. Dus dat is mijn tegenzet misschien wel. Ja, en dan die koffer vond u als kind. En nu zijn we zoveel jaren later. Ja. Heeft u ooit wel eens eerder gedacht, ik moet daar iets mee? Nee, ik heb er nooit over gepraat, zelfs met mijn moeder, dat ik het gezien had. Nee, het idioot is, en dat kan niemand zich meer voorstellen, maar vlak na de oorlog heeft niemand gezegd wat hem overkomen is. Dat heb ik later gelezen bij een heleboel mensen die ook Joodse ouders of één Joodse ouder hadden en die boeken zijn gaan schrijven. Die zeiden ook allemaal, er viel niet over te praten. En ik dacht altijd, als ik er iets over ga zeggen, dan doe ik mijn moeder zo'n pijn. Dat kan niet. Dat kan niet. En we hebben er allebei over gezwegen. Eigenlijk, uiteindelijk is ze wel haar verhalen gaan vertellen aan mijn kinderen. Dat was makkelijker waarschijnlijk dan aan mij. Ja. Ja. En ik begrijp dat ook in een heleboel families ook het geval is geweest. Maar die koffer, het rare is dat ik was gewoon die hele koffer vergeten. Mijn moeder heeft uiteindelijk die koffer weggedaan. Een heleboel dingen heb ik eruit gekregen van haar. Maar die koffer is weggedaan. Ik geloof, die heeft ze naar het Verzetsmuseum gegeven of zo. Ik heb geen idee waar die gebleven is. Maar het kwam terug, door die tentoonstelling kwam die hele koffer terug. Ik denk, jeetje mina, dat zat ik als kind dan stiekem in te kijken. En er zat ook geld uit Westerbork zat daarin. Want in Westerbork moest je je gewone geld inleveren. En dan kreeg je een soort namaakgeld, een soort monopoliegeld. Daar kon je dan dingen voor kopen. En daar heb ik als kind mee gespeeld met dat geld. En de naam Westerbork, dat is dus echt, ja, dat wist ik al toen ik 3 was, omdat er wel iets over werd gezegd. En klopt het dat die sterren die u in die koffer vond, dat u die ook gedragen heeft zelf? Ja, in toneelstuk Anne Frank. En die heb ik toen, ik zei, jongens, ik heb mijn eigen ster, helaas. En die hebben ze toen opgenaaid. En die was iets verschillend van de namaaksterren. Hij was ietsje kleiner. Ah. En toen heb ik hem uiteindelijk af moeten doen. Maar ik heb hem wel gedragen een aantal keren. Want het was een beetje raar dat ik een ander soort ster zou hebben. Ja. En de anderen op het toneel die hadden, ze hebben ze gewoon nagemaakt later. Voor in films te gebruiken enzovoort. We gaan even luisteren naar een fragment uit het dagboek van Anne Frank. Ach, leuk. Beneden naar de radio luisteren mag ook niet. Het spijt me, Annelijn. Het is te gevaarlijk. Je mag niet verder dan de trap hier, helemaal nooit. Ik snap het. Ik begrijp best dat het moeilijk voor je zal zijn. Maar één ding moet je altijd onthouden. Niemand is in staat om jouw gedachten op te sluiten. Niet met muren, niet met grendels, niet met sloten. Ja, u heeft natuurlijk ontzettend veel rollen gespeeld in uw leven. Kunt u met woorden omschrijven hoe belangrijk deze rol was? Het was heel belangrijk, omdat ik, het was mijn eerste toneelregie ook. En het rare is dat ik op een gegeven moment dacht, wat zal ik eens doen volgend jaar? En toen kwam er opeens in me de gedachte, we moeten dat toneelstuk van Anne Frank moeten we terugbrengen. Dat was in de 50er jaren gespeeld, door Rob de Vries had dat gespeeld, de vader van Edwin de Vries. Dat moeten we terugbrengen. En toen ben ik het gaan lezen. Dacht ik, het is nog hartstikke goed, dat stuk. En Mies Bouwhuis, ook niet meer onder ons, die heeft het toen bewerkt. Heel goed bewerkt. En toen heb ik dus een Anne gevonden. Ik ben op de televisie geweest toen om te vragen, misschien is er een meisje dat het wil spelen. Nou, dat heb ik geweten. Postzakken kwamen er binnen. Postzakken. Ja. En toen hebben mijn vrouw en ik hebben, ik geloof wel 2 weken, 3 weken lang steeds maar dingen eruit. Zou dat iets zijn, zou dat zijn? En toen kwam ik op het wonder Jip Wijngaarden terecht. Ja. Ja. Dus daar heb ik enorm mee geboft. Nog even terug naar de tentoonstelling. Want daar zijn ook dus inderdaad die schilderijen te zien. Op dia dus, want de schilderijen zelf hangen in Elburg. Schilderijen van uw vermoorde opa. Wat was hij voor man? Hij kwam uit echt de heffen. Uit een heel arm gezin. 6, 7 kinderen. In de Jodenbuurt in Amsterdam. Hij heeft zich opgewerkt. Hij was heel intelligent. Hij is zelfs naar school gegaan, wat heel bijzonder was. En uiteindelijk gymnasium enzovoort, sprak een heleboel talen. Is in het diamantvak terechtgekomen. Heeft zich daar ook naar boven gewerkt. Is uiteindelijk diamanthandelaar geworden. En heeft zich werd ook rijk. En in 1929 bij de beurskrach was hij in één klap al zijn geld kwijt. Want hij had geïnvesteerd in Amerikaanse aandelen. En hij had dus niets meer. En het erge is dat eigenlijk daardoor, dat heeft hem zijn leven gekost. Want toen ze moesten onderduiken, mijn grootouders, was er geen geld. En je moest geld hebben om te kunnen onderduiken. In vele gevallen, niet in alle gevallen, maar in vele gevallen. En toen mijn grootmoeder, godzijdank, mijn grootmoeder is overleden op 29 april 1942, toen ze in de krant las. In het Handelsblad stond een artikel. Die krant is trouwens ook te zien in de tentoonstelling. En daar stond vanaf 1 mei moeten alle Joden een gele ster op hun borst dragen. En mijn grootmoeder las dat en die kon daar niet tegen. Die is aan een hartinfarct gestorven die nacht. Nee, ja. Maar ja, dan, en dan zegt u gelukkig. Ja, omdat ze heeft het niet hoeven doormaken. Ze hoefde niet in een trein naar Sobibor of Auschwitz. Ze is gestorven en dat was eigenlijk, achteraf gezien, was dat een zegen voor haar. Ja, u heeft vandaag al even de tentoonstelling gezien. Wat was dat voor moment om daar rond te lopen? Ja, ik zei tegen iemand naast me, ik zei, ja, wat zo raar is, het is eigenlijk wat mijn moeder bedoeld heeft met die koffer. Ja. Dat is dat als je in de diepe ellende zit, echt dat je helemaal niet meer weet wat er aan de hand is, en je gaat dingen verzamelen en die stop je in een koffer, dan ga je ervan uit dat het op een dag geschiedenis wordt. Dat het voorbij is. Want je gaat dingen bewaren voor later. Mm. En dat is eigenlijk wat ik zag. Ik dacht, ze heeft gewoon, het hangt nu in een museum aan de muur. Het is geschiedenis geworden. De pijn is dan weg. Het hangt daar. Het is geschiedenis. En je kan er een lering uit trekken. Dat is wat ik dacht. Maar ja, maar u zegt het is dan geschiedenis. Maar als u het heeft over de tegenzet, dan voelt dat is dat iets van nu. Ja, dat is waar. Maar het is als je dat soort dingen verzamelt. Kijk, ik doe er iets mee. Ik ben een kleinkind van die mensen. Ik ben een kind en een kleinkind van die mensen. En ik heb er dingen mee gedaan. Ja. En dan heeft het dus die geschiedenis die mijn familie heeft doorgemaakt, is voor mij een inspiratiebron geworden. Ja. En ook in mijn houding ten opzichte van discriminatie, natuurlijk. Ja. En ook eigenlijk in mijn vak, als toneelspeler, als schilder, heb ik er allemaal dingen mee gedaan. Het is een inspiratiebron. Het is een enorme pijnlijke bron. Het is afschuwelijk wat er gebeurd is. Echt. Ik heb er niet zoveel last meer van. Maar ik heb er heel veel last van gehad. Maar het is zo dat je nu, je krijgt een overzicht van een familie. Ja. En ik hoop als je eruit komt dat je dan denkt, nou jongens, we moeten een beetje beter opletten. En nou, ik wil nog even over die knopen praten. Ja, dat wil ik ook. Oh, nou mooi ja, mooi dat u erover begint, daar wou ik nu naartoe. Nou, een vriend van mij, een collega van jullie, Bernard Hammelburg, die vertelde ik ga een tentoonstelling maken in Westerbork. En zei hij, oh, je moet eens kijken op YouTube. De Bialik Button Project uit Melbourne, moet je eens gaan kijken. En dat is een school, een Joodse school uit Melbourne. En die hadden een soort lezing gehad van 2 Holocaust-overlevenden. En die kinderen wilden iets doen. En die zijn knopen gaan verzamelen voor elk kind wat dood is gemaakt. 1,5 miljoen kinderen zijn er gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joodse kinderen hebben het over, hè? En dat hebben ze gedaan. En ze hebben dat in soort bakken hebben ze dat gedaan. Helemaal glazen bakken. En er stond dan onder Nederland of Griekenland of Duitsland, Polen en zo. Waar het vandaan kwam. Want die kinderen in Melbourne weten alleen van Europa. Weten ze veel van Nederland of België enzovoort. En ik bekeek het en ik was enorm geëmotioneerd daardoor. En toen dacht ik, oké, die moeten we vragen of die willen komen naar Westerbork met dat project. En dat hebben ze geprobeerd en dat kon niet. Het was te kwetsbaar, het kon niet vervoerd worden. Het was te duur ook. En toen zei ik, nou doen we het zelf. mijn god, had ik het nog nooit gedaan. Op en toen hoeveel knopen? Nou ja, 1,5 miljoen knopen, hallo. Ja. En toen heeft Bas Korthold van het museum in Westerbork... die kende een geschiedenislerares in Hardenburg in de Nieuwe Veste. Die heeft hij opgebeld, want die kwam heel veel met haar kinderen, leerlingen, naar Westerbork. Dus hij wist, wil het misschien doen. En die heeft het project omarmd. Die zei, oké, gaan wij doen. En er zijn twee jongens die dat ook uit haar klas gekozen zijn. En ik ben daar geweest op die school. De hele school was aan het tellen. Je hebt geen idee. Want ga maar eens tellen. Ga maar eens 1,5 miljoen knopen tellen. Je wordt er echt helemaal gek van. En toen ben ik met die kinderen en de juf op de televisie geweest. Bij Sophie. En we hebben het daar verteld. En toen was de dijkbreuk, was het toen. Toen kwamen er gigantische pakketten met knopen. En dan hebben we het over heel veel knopen. Ik heb ook begrepen dat toen u het uiteindelijke monument zag... het u enorm raakte. En wat was het dan dat u zo trof? Het is een abstract getal, 1,5 miljoen kinderen. Ja. Zoals 6 miljoen gedode Joden ook een abstract getal is. Als je het opeens ziet... En knopen zijn natuurlijk het meest persoonlijke wat iemand heeft. Hè? Een kind maakt zijn jas open of zijn hemd open of zo. Het is heel persoonlijk, een knoop. En de verscheidenheid aan knopen is dezelfde verscheidenheid als er was aan kinderen. En als je dat samen ziet, echt, je wordt... Nou, ik zou zeggen, pak de Kleenex maar uit. Ja. Het is ongelooflijk. En dan is er een heel klein kistje, hebben we erbij, waar je 1 knoop in ligt. En daar staat bij voor het onbekende kind. Want die zijn er natuurlijk ook. Misschien een hele praktische vraag, hoor. Maar hoe ziet dit eruit, 1,5 miljoen knopen? Wat zie je? Het is plexiglas, dus je kijkt tegen een muur. Het is een muur. En waar je omheen kan lopen ook. En die muur. En als je realiseert dat elke knoop een kind is, als je dat bekijkt, de rillingen lopen over je rug. Dan denk je, mijn god, 1,5 miljoen. En het is dus zichtbaar geworden. Ja. Het is zichtbaar geworden en dat is belangrijk. En je kan er met kinderen langslopen. Je kan erover vertellen. Je kan zeggen, kijk, dit is een monument. Het is door... Bijna door heel Nederland. Hè? Ja. Mensen hebben knopen. Er zijn kinderen uit Duitsland gekomen met bussen om knopen te brengen. Er is een school in Sobibor, Polen, waar de moord heeft plaatsgevonden. Die hebben knopen gestuurd. En het is ongelooflijk. Ja. En dat zijn ook de knopen die dus opengemaakt werden om de gaskamer in te gaan. Ja, precies. Iedereen moest zich uitkleden. Iedereen moest zich uitkleden om de gaskamer in te gaan. Kinderen ook. Nou, knopen. Er is ook bij de opgraving in Sobibor zijn er knopen gevonden ook. Ja. Hebben uw kinderen en kleinkinderen het al gezien? Nee, nog niet. Nee. Mijn twee oudste zonen kunnen niet, die zijn niet in het land. Ja. Mijn jongste, Jacob, die komt met zijn kinderen. Dus dat is 1 zoon en 2 kleinkinderen. Ja. Die komen. Maar ze gaan er zeker naartoe. Ik neem ze mee. Ik heb ook nog een ruimte gemaakt en dat heet de deportatie. Omdat de demonen die mij in mijn leven achter me aanzaten, was onder andere de gedachte dat mijn grootvader 72 uur in een veewagen heeft moeten staan om uiteindelijk vermoord te worden. En dan heb ik altijd gedacht bij het geluid van een trein, dacht ik, hoe lang heeft hij dit gehoord? Wat heeft hij gedacht? Enzovoort. En ik heb een ruimte nu gemaakt, een donkere ruimte, waarin je dat geluid van die trein hoort. En het geluid van een stoomfluit natuurlijk. En waarbij je ziet, geprojecteerd op de muur en voor je... Bijvoorbeeld Westerbork Auschwitz. En dat duurde 26 uur. Westerbork Sobibor, 72 uur. Dat je kan realiseren... Ja. Wat het betekent. Wat dat is, deportatie. En dat is dus allemaal te zien vanaf morgen dus voor iedereen. Ja. Tot 29 oktober in Westerbork. Mag ik u heel erg bedanken en morgen een hele goede dag wensen. Jeroen Krabbe. Hartstikke lief, dank je wel. NPO Radio 1. Ja, Gert Kluk met het NOS Nieuws. Het is te vroeg om het Oekraïense offensief dat vorige maand begon te bestempelen als een mislukking. Dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Hij stelt dat Oekraïne gestaag en doelgericht vooruitgang boekt. Aangenomen wordt dat Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden om daar dan door te breken. Verschillende supermarkten kampen met problemen met hun statiegeldautomaten. De beheerder heeft vanwege een hack ruim 4000 van dit soort automaten offline gehaald. En monteurs moeten nu ter plekke storingen oplossen in plaats van op afstand. En dat kost tijd. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen de omstreden plannen van de ultra-rechtse regering van premier Netanyahu om het rechtssysteem te hervormen. Critici zeggen dat de hervormingen leiden tot ondermijning van de rechtsstaat en de macht van de regering Netanyahu vergroten. Langs de lijn en omstreken. Ja, in het laatste uurtje langs de lijn en omstreken spreken we met PSV-aanwinst Noah Lang. En we horen straks aan het einde hoeveel de sigaar van Winston Churchill waard is. Maar eerst dus Noah Lang. Ja, die maakte de afgelopen seizoen een naam in België. Als technisch begaafde voetballer, maar ook als provocateur die het vaak aan de stok had met toeschouwers en tegenstanders. En deze zomer maakte Lang de overstap van Club Brugge naar PSV. Joep Schreuder sprak de aanvaller op trainingskamp in Oostenrijk, ver weg van zijn gezin. Ja, het is moeilijk, man. ik zeg het heel eerlijk. Ik heb ook wat traantjes gelaten toen ik wegging. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Nou ja. Ja, wie niet? Zo ben ik ook. Ja. Grote mond, klein hart. Maar mis je het luiersgeven? Mis je de buggy? Ja. Noah Lang die de buggy mist. Ik doe dat hoor, ik doe ook luiers verschonen hoor. Ja, echt waar. Vraag maar aan mijn vriendin. Ja, omdat de buitenstaander, hè, als we het dan over Noah Lang hebben, ik zal het één keer noemen en dan houden we erover op. Die Jannie kent, die zal denken, Noah Lang, vader, die is toch, dat is toch een driftkop, die is acteur, die is irritant. Er is een hele andere Noah. Ik ben naar buiten het veld ben ik heel lang. Als je juicht, hè, dan gebruik je dat vingertje soms. Ja. Dat gaan we de komende weken natuurlijk veel zien. Maar waarom is dat eigenlijk? Ook een beetje. Dat is ook een beetje de entertainer die ik ben. Mensen, ik weet dat mensen die hebben er misschien een hekel aan, maar ze vinden het stiekem ook wel mooi. En het is ook gewoon een kenmerk van mij geworden. En als ik bijvoorbeeld ergens buiten loop en de kinderen lopen langs, het eerste wat ze gelijk doen is zo. Dus het is ook meer gewoon een kenmerk een beetje geworden. En ik vind wel bijvoorbeeld dan in België, elke uitwedstrijd, elke bal die ik had, werd ik uitgefloten. Of was ik dit, was ik dat. Waren alleen maar met mij bezig. En dat vind ik wel, als ik score, dan mag ik ook wel een beetje terugtreiten, vind ik. Door mijn vingertje op mijn mond te doen. En dan ben ik weer degene die fout is. Het is gewoon entertainment ook. Ik geniet er ook gewoon van. Dus ja. Gek land, hè, België? Ja. Eigenlijk wel leuk en toch ook een beetje gek. Heel anders als Nederland. Ja. Laat me daarop houden. Heel anders als Nederland. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat ik... ga Club Brugge heel erg missen, maar België niet. Waarom koos je voor PSV? Ja, het is echt een hele welvolge keuze. Ik heb er ook heel lang over nagedacht. Ja? Ja. Maar uiteindelijk... Ik ben iemand. Ik hou heel erg van waardering. En de manier hoe ze mij hebben gewaardeerd in de gesprekken en in het feit hoe graag ze mij naar de club wilden hebben. Ja, dat spreekt voor zich. Dus dat heeft mij gewoon een heel goed gevoel gegeven, waardoor ik gewoon zoiets had van fuck it, om zo maar te zeggen. Ik ga gewoon naar daar. En voor PSV is 15 miljoen natuurlijk heel veel. Ik ben een record aankoop voor de club, dus dat spreekt ook heel veel vertrouwen uit. En het is ook wel iets wat bij me past, een record aankoop ergens zijn, denk ik. En gewoon echt puur dat. Gewoon de waardering die de club voor mij heeft uitgesproken. En, dan ga je terugbetalen. Ja. Jij gaat schitteren. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. En, ik ben daar ook echt heel erg gefocust op en hongerig voor om alle drie de prijs te pakken. Niet eentje, maar gewoon alle drie. En ik ben ook pas vader geworden, dus het is ook met de kleine even lekker. Want het zijn toch wel bijzondere jaren geweest in België. Maar Noah Lang is... het is nu dus papa Lang. Ja. Maar het is toch ook nog gewoon Noah Lang, hè? Ja, het is Noah Lang. Dus de papa Noah Lang blijft gewoon dat vingertje en af en toe een beetje provoceren. Ja. Maar dat is gewoon hoe ik ben. Dat is de persoon die ik ben. En dat is denk ik ook gewoon iets wat voetbal leuk maakt. Eerlijk is eerlijk. Want ik denk ook dat heel veel mensen er gewoon stiekem van genieten. Voetbal is toch entertainment. Je moet toch plezier hebben om naar voetbal te kijken. En ik... Maar wij in Nederland, we moeten ook winnen. Ja, maar... Jij moet ook winnen. Ja, tuurlijk moet je ook winnen. En ik weet ook, als wij daar bijvoorbeeld niet winnen, ben ik een van de eerste die... dan ben ik kop van jut, om zo maar te zeggen. En dat weet ik. En daar heb ik ook best wel wat ervaring mee. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik ben daar wel aan gewend en ik ben daar wel mentaal sterk genoeg van.

Het is met de Slovenen en Pogacar misschien een beetje als de Titanic. Het schip zinkt, maar het orkest blijft spelen. Ja, een prachtige metafoor van Edwin Cornelissen. Een Sloveens feestje op de Côte de Domancy. Op de dag die eindigde met een Deense knock-out. 1:48 is de voorsprong inmiddels van Vingegaard. Dat zong Son Mieux. Over 2 dagen begint het WK-voetbal. En tegenwoordig kun je als Nederlandse vrouw een prachtige voetbalcarrière opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan Lieke Martens. Schitteren in oranje bij Paris Saint-Germain. En gevolgd worden door miljoenen fans over de hele wereld. Hoe anders was dat tijdens de eerste interland van de Oranje Vrouwen? Dat leerde onze verslaggever Thierry Boon bij een mini-expositie over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik had toen helemaal geen voetbalschoenen. Toen ben ik de kelder in gegaan thuis. En daar stonden nog voetbalschoenen van mijn vader. En die heb ik volgestopt met kranten. Want ze waren veel te groot natuurlijk. Ze waren te groot. En, maar toch ging op de training ging het best. Dat was vrouwenvoetbalpionier Leni van Wensveen van de Jacht. Over wie later meer. We zijn op de 4e etage van Beeld en Geluid in Hilversum, waar een bescheiden expositie is te vinden over de geschiedenis van het vrouwenvoetbal. Sporthistoricus Jurrit van de Voren heeft de research gedaan. Het gaat over de verhouding tussen vrouwenvoetbal en de media. Want het is een mediamuseum. Dus het gaat erom van hoe werd het in de media gepresenteerd en hoe is dat veranderd in de loop der tijd. Dat zie je in een filmpje van 4 minuten, hoe dat in 100 jaar veranderd is. Dus even heel snel kan je dat zien. Of met 2 verschillende objecten boven elkaar. Het shirt dat de vrouwen nu dragen op het WK, hypermodern. En daaronder uit 1956 de voetbalschoenen van een van de vrouwen van het Nederlands elftal van plastic. Dat is er veranderd. Daar kan ik een uur over vertellen. Maar ik kan ook die 2 objecten boven elkaar plaatsen. En dan zie je het verschil in 1 keer. Je kunt dat verschil niet alleen goed zien, maar je kunt het ook goed horen. Hup, Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Waarlijk, de leeuw bleef niet in zijn hemdje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. Het is een fragment uit 1956 van de allereerste vrouweninterland van Nederland ooit. Uit een kanjer van een corner scoorde het linkervoetje van Ilse Nibberich het 2e Duitse doelpunt dat diepe indruk op de heren der schepping maakte. De Duitse voetbalsters hielden nog lange tijd een veldmeerderheid, vooral dankzij juffrouw Beckman, die een uitstekend figuur had, een sloeg. De strijd die opnieuw bewees dat voetbal de charme van de vrouw verhoogt, was in zijn laatste minuut al onze dames haar eer redden door een doelpunt van Leni de Jacht. Ja, ik word door dol eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wist u toen ook, wacht even, dit is gewoon de allereerste goal namens Nederland? Ja, dat, nou... Op dat moment misschien niet, maar daarna ben ik dat wel gaan realiseren. Hoe oud was u toen? Ik was 14 jaar. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ja. Ja, daarvoor. Ik heb alles maar toen op me af laten komen. Want ik was de jongste. Mannen zetten daarna de kennismaking met de dames op het middenterrein voor. Het is in de tijd dat vrouwenvoetbal nog niet eens erkend wordt door voetbalbond KNVB. En waarin de speelsters helemaal geen voorbeelden hebben. Blijkt ook uit een plakboek van een van de voetbalsters uit die tijd. Dus wat er in het plakboek is gebeurd, is dat er allemaal tekeningen van mannelijke voetballers zijn ingeplakt. Maar het gezicht is weggeplakt met een vrouwenhoofd. En dat vind ik zo mooi, dat iemand, nou, ze moet een jaar of 18 tot 20 geweest zijn op dat ogenblik, haar eigen voorbeelden heeft gemaakt, omdat in de media, in de kranten, op televisie, waar dan ook, op de radio, geen enkele aandacht voor vrouwenvoetbal was. Ze heeft haar eigen helden bij elkaar geknipt. Het lijkt lichtjaren geleden, maar dat is het natuurlijk niet. Dankzij de Europese titel van 2017 is het vrouwenvoetbal in een 3-dubbele versnelling terechtgekomen. Super goed voor de sport, maar diep van binnen maakt het Van Wensveen van de Jacht ook een klein beetje jaloers. Ik dacht wel van, als ik jonger was geweest, had ik er graag bij willen zijn. Want dit zijn echt hele andere tijden. Ja, dit zijn hele andere tijden. En die meiden kunnen best geweldig voetballen. Want ze zeggen wel van, vrouwen kunnen niet voetballen, maar de techniek hebben ze. Net zoveel als mannen. Maar fysiek, ja. Dat is met alle sporten, toch? Maar ze zijn niet zo kinderachtig als mannen. Dan ze liggen te rollen als ze een tikkie krijgen. Die vrouwen staan gelijk op. En die mannen die liggen te gillen. Dus ja, zo is het. Ik ben het helemaal met haar eens. Dus, laat dat gezegd zijn. Ja. We gaan naar darten. Darter Danny Noppert, uitgeschakeld op de World Match Play. In de 8e finales van het toernooi in Blackpool werd de 32-jarige Vries verslagen door de Engelsman Nathan Espinal. Het is allemaal te zien op het kanaal van PDC Darts. It's been a tough night at the office, but there are dozens of ways to win a darts match. And Espinal has found one here. De enige overgebleven Nederlander op de World Matchplay is nu Dirk van Duivenbode. Hij speelt morgen tegen Luke Humphries uit Engeland. Ja, en we blijven in Engeland, want morgen een bijzondere veiling in het Britse Surrey. Een deels opgerookte sigaar van de iconische Britse oud-premier Winston Churchill komt onder de hamer. We hebben contact met Felix Klos. Goedenavond, hij schreef het boek Winston Churchill, vader van Europa. Goedenavond. Ja, een bolhoed, sigaar. Kun je kiezen wat het meest iconisch is, wat het meest bij Churchill past? Ik denk toch wel de sigaar. En de bolhoed ook wel, maar je ziet hem toch ook wel eens met zijn kale kop. En dan blijft de sigaar toch wel in zijn mond, want hij rookte er soms wel 10 op een dag. En roken is dan een beetje veel gezegd, want hij kauwde er eigenlijk vooral op. En nou liet hij zich na de oorlog met sigaar, hoed en natuurlijk veeteken overal fotograferen. Waarom deed hij dat? Hij was eigenlijk zich heel erg bewust van het beeld dat was voor de rest van de wereld. Mensen herkenden hem eigenlijk daaraan, aan die hoed en aan die sigaar. Ook aan het V-teken dat hij dan maakte. Ik denk dat mensen die foto's nu nog steeds wel herkennen. Hij wist toen al, dit wordt iconisch. Ja, dat wist hij. En dat was ook overigens de reden dat hij dit soort sigaren uitdeelde. Dus de reden dat deze nu geveild wordt, en dat is ook wel eens wat eerder gebeurd, is dat hij ook wel eens zo'n sigaar gewoon gaf aan iemand als hij ergens vertrok. Had hij hem maar voor de helft opgerookt en gaf hij hem als cadeau de rest dat daarvan over was. En dan wist hij dat mensen dat zeer waardeerden en dat bewaarden als souvenir. Ja, dat vind je jezelf wel heel bijzonder. Als je denkt dat jouw half of opgerookte sigaar echt supercool is om te krijgen. Ja, dat klopt. Maar ja, hij had ook wel de westerse beschaving gered in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat hij behoorlijk wat zelfvertrouwen had. Ja. Hij rookte er dus 10 per dag, hè, zei hij, geloof ik. Dus er zijn vele sigaren geweest en gerookt. Wat is nou specifiek achter het verhaal achter deze sigaar, degene die morgen wordt geveild? Het specifieke verhaal is dat hij deze gerookt zou hebben tijdens het kijken van de film Ben-Hur. En dat heeft hij in zijn thuisbioscoop gedaan op Chartwell. Dat is een huis dat je nog steeds kan bezoeken in Engeland. Als je daar ooit bent, dat kan ik echt aanraden. En hij was gek van films kijken en dan rookte hij daar ook de hele avond sigaren bij. Maar dus niet tijdens het bedenken van het geniale plan waar Europa mee werd bevrijd, gewoon tijdens het kijken naar een film. Ja, en dat deed hij ook. Maar dan viel alle as tijdens het bedenken van al die plannen en het schrijven van zijn toespraken en zo. Dan viel die as zo langzamerhand op zijn buik. Dus een van de beelden die je van Churchill altijd kan onthouden is dat hij zo lekker in een stoel zit te lezen en dat die sigaar langzaam in zijn lapel viel en de as op zijn buik. Of moet het heerlijk zijn geweest om dat boek te schrijven trouwens? Want de verhalen zijn te over. Hij heeft ook met prins Bernard sigaren gerookt, begrijp ik. Klopt. En dat vond Bernard maar al te lekker. Bernard was toen heel jong. Het was 1948. Churchill was op bezoek in Nederland. En zij deelden hun smaak in sigaren en champagne. Dat had Bernard toen ook al een beetje. En het mooie is dat Churchill, die vond de Nederlandse koninklijke familie ook heel interessant. Was hij ook best wel close mee. Maar Bernard, daar moest hij nog een beetje bevriend mee raken. En een van de manieren waarop hij dat gedaan heeft, is hij heeft een doos Cubaanse sigaren meegenomen naar Den Haag. Die hebben ze samen opgerookt. En toen heeft Bernard nog lef gehad om hem daarna een brief te schrijven om te vragen of hij nog wat van die Cubaanse sigaren zou mogen roken, want die waren zo lekker. Nee. En die heeft Churchill speciaal voor Bernard laten maken. Wat was Churchill eigenlijk een beetje merkvast? Want dit ging dus over Cubaanse sigaren, maar rookte hij altijd hetzelfde merk? Hij rookte het liefst Romeo en Julieta. Die maken ook nog steeds een sigaar die de Winston Churchill heet. Maar hij was eigenlijk niet zo kieskeurig. Hij hield zo ongeveer 3.000 à 4.000 sigaren in een speciaal kamertje naast zijn kantoor. En toen hij een beetje platzak was in de jaren 30, zeg maar na de crisis, toen heeft hij ook heel veel goedkope sigaren uit Amerika laten importeren. Dus als hij er maar eentje in zijn mond had. Maar over goedkoop gesproken, nu komt natuurlijk de Nederlandse vraag. Wat gaat deze sigaar opbrengen? Wat kost hij? Ik hoorde dat hij voor 600 tot 900 pond onder de hamer gaat. Ik vind dat eigenlijk nog best meevallen. Ja, vind ik eigenlijk ook. Maar ga je meebieden? Oh. Dat is wel een goede vraag. Ik had daar nog niet over nagedacht. Maar nu ik het zo zelf hardop gezegd heb, is het best wel interessant eigenlijk om even mee te kijken. Want is dit het merk dat hij vaak rookte? Of is dit dan weer een ander merk? Ik weet eigenlijk niet welk merk dit is, want zijn eigen persoonlijke bandje zat er omheen. Hij werd natuurlijk, naarmate hij meer een cultheld was van die sigaren, werden er ook persoonlijke bandjes voor hem gemaakt. Dus ik weet niet wie de producent is van deze sigaar. Daar ga ik nog eens even goed naar kijken. Ja, is het morgen te volgen eigenlijk, die veiling, ergens? Jazeker, ja. Dat kun je volgen. Het is een veilinghuis dat best wel bekend is. Dus dan kun je gewoon eventjes opzoeken. Churchill Cigar Auction. En dan zit je zo via Google op de juiste plek. Oké, dankjewel. Felix Klos, auteur van het boek Winston Churchill, Vader van Europa. En morgen is er weer een Langs de Lijn en Omstreken. Daar verheug ik me enorm op, want er is er een Doe Maar Tribute Band die live komt optreden. En we gaan uitgebreid voorbeschouwen op het WK voetbal. Ik ben jaloers, ik ben er niet bij. Waar ik wel bij ben, althans waar ik naar ga luisteren, is straks Het Oog op Morgen met niemand minder dan Wilfried de Jong. Dankjewel, tot ziens. Fijne avond nog.